Levi van Eck met het NOS-journaal. Tennisser Tim van Rijthoven ligt uit Wimbledon. Hij verloor in de vierde ronde van het toernooi van titelhouder Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander pakte wel een set, maar verloor uiteindelijk in vier sets. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. De komende dag komt ook Botik van de Zandschulp uit in de vierde ronde op het Londense gras. Hij speelt dan tegen Rafael Nadal. In een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen gedood en een aantal mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden als verdachte in de zaak. De Deense politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is nog niets te zeggen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester twee woningen voor 10 dagen gesloten, omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat justitie en politie spreken van een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. De NS zet de komende week weer minder treinen in dan afgelopen week als gevolg van de personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen ritten uit. Soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag. Het zijn onder meer sprinters tussen Gouda en Den Haag en Rotterdam en intercities van Amsterdam naar het noorden en het zuiden. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan de Tweede Kamer dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Het weer. Vannacht is het droog en kan er lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. De komende dag begint vrij zonnig, maar later meer stapelwolken en dan ook kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 4 juli 2022. Het is 12:02. Welkom bij aflevering 334 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Piet Praat. Een programma van de persoon Primera Kishun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Nee, jongens! Nee, jongens, hallo. Camera alleen op mijn gast. Niet experimenteren. 1 positie op de gast en ik kom nooit in beeld. Luisteraars, Ravish is dringend bezig om iets te zoeken. En er zijn 2 hardwerkende jongens die de camera's bedienen voor al die andere radioprogramma's. En al die andere radioprogramma's hebben die presentatoren last van ijdelheid. Willen met een schmoel op tv, maar ik wil gewoon radio maken. En nu willen ze dan ontzettend gaan schakelen. En dat is leuk, hardwerkende jonge mannen. Maar ze snappen niet dat dit, die wilden ook nog het licht bij stellen, zodat we allemaal beter. Maar nee, wij zijn zwarte mensen, luisteraars. Dus daarom doen we dat. Was de jingle van Pont al gedraaid? Ja, hè? Ja, sorry. Vannacht is de technicus Anne Bakema, die er vorige week ook was bij de prachtige 333ste jubileumuitzending. Die vervolg. Luisteraars, Anne Bakema doet het licht in de regieruimte wel opdimmen. Oh, sorry. Ravish, Anne, je wordt ook nog een comedian. Ravish Sitaldin is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Zeer geachte luisteraars, ik weet al heel lang dat ik ten opzichte van de meerderheid der mensen afwijkend ben. Als ik een koe of een ander kuddedier zou zijn, dan was ik een renegaat. Dat hele voorouderding is aan mij niet besteed. Dat mijn voorouders van moederszijde sukkels waren, die in India kansloos waren en daar moesten emigreren naar het Koninkrijk der Nederlanden voor een vrijer en economisch beter leven, neem ik voor kennisgeving aan. Dat mijn grootvader van vaderskant zijn penis achterna liep en daardoor in de problemen kwam in India en moest vluchten omdat de boze echtgenoot hem een kopje kleiner zou maken, is leuk, maar dat boeit mij verder niet. Ik lijk misschien niet op de meeste mensen die in mijn land wonen, alhoewel, ik ben van het Arische ras, dus als Dolfje Europa had veroverd, zat ik goed, maar laten we het daar niet over hebben. Ondanks het feit dat de meeste mensen die in mijn land wonen niet op mij lijken, heb ik zeer diepe verbintenis met heel veel mensen die niet op mij lijken. En dat heb ik mijn hele leven al. Daarom heb ik dat etnisch superieur gedoe nooit gesnapt. Ik hou van alle mensen, ongeacht hoe ze eruit zien. Wat wel een barrière kan vormen voor verbintenissen, is hoe iemand denkt, in welk achterlijk sprookje die gelooft en in welke achterlijke maatschappij inrichting die wil hebben. Maar ook hier merk ik, geachte luisteraars, dat ik een afwijkende minderheid ben. Sommigen noemen mij deviant, opstandig, dwars, maar ik denk steeds, wie heeft bepaald dat wij het mens zijn onderschikt moeten maken aan de verschillen? En waarom kijken we niet naar de overeenkomsten? Bij ieder mens zie ik overeenkomsten, geen verschillen. Daarom voel ik mij overal bij iedereen thuis. Afgelopen vrijdag, de 1 juli, ging ik naar het Oosterpark in Amsterdam voor het Kitty Kotti Festival. Wat ik daar zag, stemde mij vrolijk. Een heleboel mensen die niet van Afrikaanse afkomst waren, liepen gebroederlijk of gezusterlijk naast mensen van Afrikaanse komaf en genoten samen van heerlijk eten, drinken en muziek. En luisteraars, dan zijn er nog wat surpieter die vinden dat wij geen tijd en geld moeten verspillen aan de viering van de afschaffing van de Afrikaanse slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden 159 jaar geleden. Maar dat is nu de schoonheid van de maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij. En als wij het belangrijk vinden om 1 juli te herdenken of tot de Nationale Vrijdag te maken, dan zal dat ook gebeuren. En luisteraars, net zoals veel mensen die niet van Afrikaanse komaf zijn, snap ik dat hele gedoe met pijn van voorouders niet. Maar ik ben wel van mening dat als veel inwoners van dit land het belangrijk vinden, zij de ruimte moeten krijgen om in hun land dat te etaleren. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga met iemand met wie ik al meer dan 20 jaar aan het discussiëren en bekvechten ben, ik ga die vragen om vannacht mijn gast te zijn, zodat ze mee kan uitleggen waarom het zo belangrijk is dat wij de positie van de nazaten van de tot slaafgemaakte in ons land moeten borgen, waarom hun perspectief zo van belang is en waarom wij als maatschappij open moeten staan voor hun inzichten. Mijn gast vannacht, ze is heel veel en doet heel veel, maar ze is dus hier als een soort deskundoloog. En het leukste wat ik u daar ga vertellen ter inleiding, ooit was ze gemeenteraadslid in Amsterdam voor de Partij van de Arbeid en de afgelopen gemeenteraadsverkiezing was ze lijstduwer voor B1. In het debat over de maatschappij is ze heel vaak mijn tegenstander, maar in het dagelijks leven een goede vriendin. Hier is Peggy Berke! Ja, Peggy, ik zat te denken, hoe moet ik je aankondigen? Nou, dat heb je toch prima gedaan. Ja, want in feite, want je doet heel veel. Je bent ondernemer, je geeft trainingen. Zit je nog in die tuchtrechtspraak? Nou, van de gevangenis? Nee, niet meer. Okay. Ik ben 12 jaar lid geweest van de RSJ, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en de Jeugdbescherming. Ja. Maar als je 12 jaar lid bent geweest, dan moet je afzwaaien. Uh-huh. Dus ik ben op 1 april jongstleden na 12 jaar met pijn in mijn hart afgezwaaid. Okay, ja, want je doet de hele bedoeling, maar eigenlijk heb ik je niet gevraagd vanuit je werkdeskundigheid, maar vanuit je maatschappijparticipatie. Ja. Want we kennen elkaar al heel lang vanaf de middelbare school in Suriname. Dat klopt toen helemaal. Toen je geen oog had voor mij, maar alleen voor jongens met motorfietsen. Maar goed, dus, we kennen elkaar heel lang en we verschillen ook al heel lang van mening over bepaalde onderwerpen. En daar discussiëren we openlijk en vrij hard over. Ja, nou ja, in onze tijd in Suriname vond ik je gewoon een hinderlijke kleine jongen, maar... Ik ben er nog steeds. Je bent niets veranderd, Prim. Nee, maar goed, dus waar het bij mij om ging... Kijk, Peggy, ik weet nog, in 2006 was de... waren de gemeente, was het 2006 of 2010 toen ik die advertentie voor Letitia zette? Was het 2010? De advertentie voor Letitia zette je in 2010. Toen was de lijsttrekker. 2006, hè? Ja. Toen ze lijsttrekker werd. Ja. Want luisteraars in Amsterdam werd de zwarte vrouw lijsttrekker van de VVD. Want Frits Hoefnagel moest aftreden. Als wethouder geworden en Letitia Griffith is een zwarte vrouw die geweldig is. En toen Frits Hoefnagel moest aftreden vanwege de bonnetjesaffaire. Ja, maar als je Frits kent, ik ben met Frits opgetrokken over... Frits vraagt nooit bonnetjes. Frits is champagne hier, drankje daar. Als je Frits Hoefnagel om bonnetjes moet vragen, maar goed, hij trad af. Was je toen ook al gemeenteraadslid voor de PvdA? Nee, toen in dat jaar werd ik gemeenteraadslid. Ik was toen wel al betrokken bij de PvdA vanaf 2001. Maar in 2006 ben ik gemeenteraadslid geworden. Juist, en die verkiezing heb ik toen met een aantal zwarte mensen, waaronder Hilly Akswijk, de moeder van Umberto Tan, een advertentie geplaatst op de voorpagina van het Parool om te zeggen, wij stemmen op Letitia Griffith, ze snapt dat ding. En toen was jij ontzettend boos op me dat ik die advertentie had gezet, want jij was vurig PvdA-lid. Ja, is dat zo? Nou ja, ik kan me voorstellen dat ik boos was, want ik had zoiets van, ja, hoezo? Omdat ze zwart is? Ja, omdat ze zwarte vrouw. Maar zie je hoe contradict hoe contradictief dit is. Want je zegt, ik wil me niet verbonden voelen aan iemand vanwege de kleur. Nee, vanwege de afkomst. Vanwege de afkomst. Maar wel vanwege de kleur. Oh, is dat zo? Ja, omdat... Ik vond het echt bullshit. Want ja. je kan Letitia Griffith was lijsttrekker voor de VVD. En dat is nou echt een partij waar mensen die een beetje sociaal... een gevoel hebben, niet op gaan stemmen. In Amsterdam niet. Nou, de Amsterdamse VVD. Kijk, Erik van den Burg, ons schatje. Dat is een man waar je hand voor in het vuur zet. Ja, maar dan zou ik nog steeds niet voor zo'n gaan stemmen. Maar wat ik dus leuk vond toen, want dat wilde ik je zeggen... Wat ik heel leuk vond, was dat Erik van den Burg... toen ik de tweede keer gemeenteraadslid moest worden... dat Erik van den Burg gewoon tijdens verkiezingsdebatten... tegen mensen zei, ik ben van de VVD... Maar als je op de PvdA gaat stemmen, stem dan tenminste op Peggy Burke. Ja, maar dat is het leek. Nee, maar waar het bij mij om gaat, Peggy, toen... kijk, ik heb me... Ik ben de mening toegedaan dat ik feminist ben. Daarom stem ik altijd op een vrouw. Mm-hmm. En ik vond wel de... Kijk, als een bepaalde groep aanwezig is... Of als we nou naar India zouden gaan, daar hebben de Brahmanen de macht. Dan weet ik, als ik in India ben, dat de paria's... uitgesloten zijn. Dus dan ga ik alles doen om paria's in posities te brengen. Niet omdat ik ben, maar omdat in die maatschappij er een balans moet zijn. Nou, de zwarten in Amsterdam, we hadden zoveel zwarten. Die tijd, 2006, was bijna 40% van Amsterdam gekleurd. Maar we hadden altijd maar één zielige wethouder. De PvdA zette altijd één zwartje. En dan waren er drie witte. Uh-huh. En toen was het voor het eerst dat de zwarte vrouw lijsttrekker was. Dus en een vrouw en een zwarte lijsttrekker van een partij. Dat was toch voor. Ik snap dat allemaal. Ik snap dat gevoel. Maar tegelijkertijd had ik ook zoiets... Ja, ik had Letitia meegemaakt als Tweede Kamerlid... Ja, waar ze verantwoordelijk was voor de 100% controle op Schiphol. Nou ja, zij was woordvoerder op justitie. Ja. Dus ik is niet verantwoordelijk, maar ze verdedigde het. Ja, klopt. En nou ja, daar was ik gewoon op dat moment zo pissig over. Ja, maar bij mij gaat het erom, dus die tijd... want waarom ik het leuk vind dat jij nu lijstduwer van B1 bent geweest... Toen ik die dat deed, was het voor mij meer... de politiek maakt me niet uit, de gedachte maakt me niet uit. Oké, als ze rechtse racist was, was het wat anders. Hè? Maar Letitia was een links-liberale vrouw. Mm. En dan kan je op accenten verschillen. En dan dacht ik, maar aan de mensen te laten zien... ook van de Partij van de Arbeid en de andere linkse partijen... He, want ik was tot 2000 lid van de PvdA... dat een zwarte, en Hilly was lid van de PvdA... dat prominente zwarten zeggen... Jessica Dikmoet is PvdA... dat al die mensen dat zeggen... want ik heb ze gebeld, tekenen jullie mee? Dat een mainstream partij het aandurft... Dat, om een zwarte vrouw. Om een zwarte vrouw als lijsttrekker aan te stellen. En daar was mijn advertentie op. Ik bedoel, ik ben nu ook heel teleurgesteld hoor... dat er in het hele college in Amsterdam niet één zwart persoon zit. Je hebt dat meisje van kleur. Ja, er is één van kleur. Dat meisje van de PvdA, hoe heet ze... Toerani of zo, hoe die wethouder... Je hebt nee, ze is van D66. Ja, je hebt ingekleurde wethouder. Melia die. Toerani en de Partij van de Arbeid heeft... hoe heet die? Soufiane Barki. Ja, er zijn twee mensen van kleur. Ja, maar niemand van bijvoorbeeld Surinaamse afkomst. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, maar ik vind dat zodra ze een kleurtje hebben... maakt het mij niet uit of het van Surinaamse, Antilliaanse of Persische of wat. Ik vind iemand van kleur. Uh-huh. Weet je, maar het ging bij mij erom. Dus die advertentie in 2006, is 16 jaar geleden... En ik was teleurgesteld, want volgens mij hebben we er ooit over gehad... dat jij boos op me was. En dat niet alleen jij, veel andere zwarte vrouwen in de PvdA... waren boos op me. En toen zei ik, want je weet dat ik heel veel vrienden heb in de PvdA... en toen zei ik tegen ze, maar waarom zijn jullie boos? Snappen jullie niet dat een zwarte vrouw als lijsttrekker... van een grote partij het zo'n grote doorbraak is... dat dat voor mij belangrijker is dan de kleine partijpolitiek? Mm-hmm. Nou, en toen... dus daarom vind ik het zo bijzonder... Dat, ik kijk die ontwikkeling van jou van 2006, omdat we toen ook... En na 2022, 16 jaar later, waar ik vannacht met je wil praten... is dat jij me meeneemt. Hè, want ik begreep het al, die zwarte vrouw, maar ik vind B1 te ver gaan. Hè, dus ik vind B1 identiteitspolitiek. En dan wil ik van jou proberen te begrijpen wat jouw ontwikkeling is geweest... dat je uit de Partij van de Arbeid bent gegaan... En lijstduur ben geworden voor B1. En niet alleen lijstduur, ik ben ook Sylvana's beleidsadviseur in de Tweede Kamer. Juist. Snap je? Dus voor mij is de vraag... wat is die ontwikkeling die je hebt meegemaakt... dat eerst boos worden als een zwarte vrouw lijsttrekker wordt... en ik advertentie zet en je zegt prim. Nou, ik denk niet dat je die twee dingen met elkaar mag vergelijken. Okay. Precies om wat ik zeg. Bij mij ging het niet om Letitia, hè, want ik mocht Letitia ook heel graag. Ook ik maakte toen programma's bij Radio Mart... Ja. En heb Letitia een paar keer bij mij... aan tafel gehad, ja. En uitgenodigd toen ze in de gemeente wethouder was in Amsterdam. Daar ging het me niet om. Waar het me om ging, was de partij die ze vertegenwoordigde. Ja. En je kan wel zeggen, ja, in Amsterdam is die partij anders... maar ze kwam rechtstreeks uit Den Haag. Ja. En in Den Haag is de VVD... De VVD heeft in de afgelopen 10 jaar in dit land... zoveel kapot gemaakt. Ja, maar toen was Letitia er niet, hè? Toen was Letitia er niet, maar het zegt wel heel veel over hun visie op hoe ze de wereld zien. Ja. En de wereld is, je zoekt het maar uit, je vecht je maar in. Je zorgt maar voor jezelf, want we gaan niet... Als jij niet mee kan, dan gaan we je niet dat extra steuntje geven. En ik geloof dus wel... dat er een overheid moet zijn die er voor de mensen is. Maar kijk, dat zeg... Met name voor de zwakkere mensen. Eens, Peggy. Maar dat is mijn punt. Ik heb liever... Dus als je me vraagt... heb ik liever een witte man, Mark Rutte, als premier... met dit klotenbeleid? Of een zwarte vrouw van Afrikaanse afkomst... met het klotenbeleid? Dan wil ik liever die zwarte vrolijke premier met dat klotenbeleid. Want dan is die witte man vervangen. Dus bij mij gaat het er niet om. Kijk, als ik iemand zou willen hebben die politiek denkt zoals mij... dan wil ik een... Ik stem de SP, ik begrijp jouw denkwijze niet. Ik begrijp het nog steeds niet. Omdat... Dus jij vindt dat als een zwarte vrouw... dat ze ook de juiste politiek moet hebben. Ja, natuurlijk. Want juist als zwarte vrouw... Hele gebouw afgegaan, je kon geen kurkentrekker vinden. Overal flessen wijn mag geen kurkentrekker. Nou, dan moeten we waarschijnlijk vanavond geen wijn drinken. Nee, ik weet wel een chori hoe je het moet doen, hoor. Oh, Peggy gaat je een chori leren met het ding. Als we straks een pauze hebben... Als we pauze hebben om één uur, zet het in de ijskast. Peggy gaat een chori vinden. Hoe je een fles wijn ontkurkt zonder kurkentrekker. Gaan we dat doen. Luister, als ik heb een heerlijke rosé voor de duidelijkheid. Je reed niet, voordat mensen weer denken. Nee. En normaal, als we deze gesprekken hebben, luisteraars, moet u zich voorstellen, dan gaat het gepaard met heel veel alcohol bij mij. En dan met heel veel geschreeuw. En dan zitten er nog mensen als Gilly Koster erbij... die dan nog hele betogen van 20 minuten lang houdt. En dan moeten Peggy en ik onze mond houden... om naar ze gewoon te luisteren. Maar dus dit soort gesprekken voeren we vaker. Maar even dus, Peggy. Dus voor mij gaat het erom... Ik zeg, verkleuring is... dat in alle geledingen van die maatschappij... mensen die lijken op jou of op mij of van Afrikaanse afkomst... dat die overal vertegenwoordigd zijn. Nu vind ik, ze zitten in de prostitutie, zitten in de criminaliteit... maar ik zie ze niet in het Koningshuis. En mijn doel is, Koningshuis... Je weet niet waarmee Amalia straks thuis ik gaat hoop, komen. Ik hoop met een mooie zwarte jongen. Maar het gaat bij mij erom, ik wil in de Hoge Raad... in de Raad van State, daar zat Letitia... zat mevrouw González Ocañu. Ik weet niet, zit mevrouw González er nog? Volgens mij. Ja, dus, maar ik wil de verkleuring in de hele maatschappij. Dus ik zeg... als de VVD een vrolijke lijsttrekker heeft. Ja, maar dan moeten we wel een verkleuring in de maatschappij hebben... die van toegevoegde waarde is voor de positie van mensen die op hun lijken. En voor mensen die het minder gemakkelijk hebben... die niet aan die 7 vinkjes voldoen. Ik heb 9. Je hebt 9? Ik heb 9. Ik ga nog een boek schrijven. Ik ga dingen nog uitvoeren. Maar Peggy, kijk. Oké, laat me even wat anders vragen. Vond jij Margaret Thatcher goed voor de vrouwenemancipatie? Nee. Ik dus wel. Nee. Ik vond het een verschrikkelijke vrouw. Ja, maar ik vond het feit dat ze de eerste vrouwelijke premier... in de geschiedenis van Groot-Brittannië, van Engeland was... vond ik fantastisch. Weet je wie ik een voorbeeld vind voor vrouwenemancipatie? Nee. De minister-president van Nieuw-Zeeland. Ik vind haar... Ik ben haar naam even kwijt. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ouderdom komt met gebreken, maar ik vind haar echt fantastisch. Arden. Elisabeth Arden, toch? Elisabeth Arden is van het cosmetica merk. Maar Arden. Maar die mevrouw Arden. Ja. Kijk, Ruiz gaat dan meestal... Vroeger, ik ben zo blij, Ruiz heeft het afgeleid. Vroeger ging Ruiz dan meteen duk goen. Googelen. Om te zeggen, Primit is die naam. Maar ik had hem al gezegd dat hij dat niet meer mag doen. Dus dat is wel leuk. We gaan, oké. Okay. Luisteraars, even voor de duidelijkheid. U luistert dus naar Zwarte Priet Praat op NPO Radio 1. De gast is mijn vriendin Peggy Burger. En we gaan praten over waarom het zo van belang is dat we vanuit het perspectief van de nazaten van de slaven ook in het Nederlands kanon dat doen. De techniek wordt gedaan door Anne Bakema. De regieassistent is Ruiz Steldien. Ik ben Primarikus. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En het e-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 e-mailadres, die lezen we niet. Oké, okay, Peggy, help me. Aha. Waarom is het van belang, want we gaan niet meer over het iets hebben, maar dus even, dus waarom is het van belang dat we in Nederland, waarom zou 1 juli, de dag dat de slavernij formeel werd afgeschaft, maar de slaven moesten nog 10 jaar op de plantage werken voor een hongerloon? Voor een hongerloon? Voor niets. Voor niets, ja. Ze moesten nog 10 jaar werken voor niets. Dus eigenlijk want met hun arbeid werden niet zij gecompenseerd, maar werden de slaveneigenaren gecompenseerd, ja, voor het verlies dat ze leden omdat de slavernij was afgeschaft. Ja, en in Amerika was het drie mules en een ding als een eker. Dat is zo hier die productiemaatschappij, ja, van Spike Lee. Ja. Maar oké, okay, waarom zou 1 juli een nationale vrijdag moeten zijn in Nederland? Nou, omdat Nederland een slavernijverleden heeft dat niet 1 dag heeft geduurd, maar meer dan 400 jaar heeft geduurd. En wat in mijn ogen de grootste schending was, de grootste schending tegen de menselijkheid die er ooit heeft plaatsgevonden. En waarom moet het een nationale vrijdag zijn dan? Omdat we hebben nu, kijk, de slavernij, de Tweede Wereldoorlog heeft zich hier plaatsgevonden. Dus mensen weten wat er is gebeurd. De slavernij heeft zich heel ver van hier afgespeeld. Er is geen aandacht besteed op school. Is net als hoe bijvoorbeeld nu in de schoolboeken in Suriname helemaal niets vermeld staat over de coup van Bouterse en noem maar op. Dus de jeugd in Suriname is daarvan niet op de hoogte. Zo is dat ook met de jeugd hier over het Nederlands slavernijverleden. En je ziet dat als mensen zich bewust worden ervan, dat het iets op gang brengt en mensen beseffen van, hey, er is daar iets gebeurd wat echt heel erg was. En het is 400 jaar. 400 jaar zo vernederd worden, op die manier behandeld worden, gaat in je genen zitten. Dus ik geloof echt dat wij als nazaten van slaven ergens in onze genen, in onze binnenste, nog de sporen daarvan hebben. En daar moeten we vanaf. Mm-hmm. Emancipate yourself from mental slavery, zong Bob Marley al. Ja. Nou ja, wat je nu ziet is dat er iets op gang komt waarbij iemand als Klaas Knot op 1 juli op het podium gaat staan en zijn excuses aanbiedt voor de manier waarop de Nederlandse bank heeft geparticipeerd aan de verrijking tijdens deze periode. En ook nog een fonds opricht en noem maar op. Er komt van alles op gang. En 5 mei is 1 keer in de 5 jaar een vrije dag in dit land. Ik zie 1 juli mag ook die status verdienen. Ik bedoel, waarom hebben we Tweede Pinksterdag en Tweede Paasdag? Wij snap het ook niet waarom. Wij zijn het enige land dat hebben. Als je aan mensen vraagt, wat gebeurde er op Pinksteren? Weten ze het niet eens, of op Pasen? Pasen werd hij gekruisigd en Pasen werd hij herrezen. Goede Vrijdag werd hij gekruisigd. Eerste Paasdag is hij uit die grot herrezen en op Hemelvaartsdag ging hij naar de hemel. Dat weet je toch allemaal? Ja, heel veel mensen weten dat echt nee, niet. Nee, dat is waar. Maar goed, het is ook dus het is allemaal zo onzin. Dus je zou kunnen zeggen, en kijk, in Suriname, ik heb als tiener, mm-hmm, in Suriname een geweldige tijd gehad met onze multiculturaliteit. Omdat je weet, als er Pagwa was, dan gingen we naar onze Hindoestaanse vrienden. Het werd op school gevierd. We vierden op school Pagwa. Mogen we even afspraak maken? Het woord Hindoestaan ervaar ik als diep beledigend. Oh. En minachtend, ja, want staan is een stukje grond. Ik ben een inwoner, dus de juiste aanduiding voor een nazaat van een Indiër is of Indiër of Hindoestani. Okay. En als je dus staan zegt, dan tref je me diep in mijn ziel. Oh. En dat woord is, het ontkent namelijk mijn menselijkheid. Oké. Okay. Ja, sorry. Okay. Maar, ja, ik zal Hindoestani zeggen. Nee, maar Peggy, wat wel zo is, ik ben het met je eens dat de multiculturaliteit of de pluriformiteit. Want als je in Nederland... Ik kwam in Nederland in 1983 als vluchteling. Verjaagd door mensen die op me leken. En ik kom hier in aanraking met mensen van Turkse, Marokkaanse, andere komaf. En dan is het leuk, want dan heb je allerlei feestdagen... die je ineens gaat vieren en dan is er lekker eten. Dus laten we die tweede Pinksterdag, tweede Paasdag afschaffen. En dan gewoon... hoe noem je dat? Pagwa, Diwali, Idulfiter, Koti. Idulfiter. Ja. Is suikerfeest. Suikerfeest. Kitty Koti. Laten we dat vrije dagen maken. En dan, is het, dan wordt Nederland inclusiever van. Kijk, we hebben, in Amerika heb je Thanksgiving. Hè, een dag voor dankbaarheid. Ja, nu ben ik helemaal geen fan van Thanksgiving. Nee, omdat ze die Indianen hebben vermoord. Ja. Ik vind het een vreselijke feestdag. Ja, maar zeg maar, Martin, de geboortedag van Martin Luther King is een vrije dag geworden. Klopt. In Amerika. In januari, 10 januari geloof ik. Ja. Dus, maar wat ik vind wel, dus kijk, ik vind al die mensen die zeggen, Peggy, ja, maar van oudsher was het niet zo. Zeg, ja, maar luister even, Anne Bakema's voorouders, die waren Germanen. En die vierden andere feesten. En toen kwamen die Franken. En die hebben het christendom hier ingevoerd. Precies. En dus ooit was er in dit land ook geen christelijk feest. Luister, iedere samenleving is dynamisch. Ja. Hij verandert. Ja. En als je als mens niet mee verandert, dan blijf je achter. Ja. Dus ik omarm Nederland in al zijn pluriformiteit. Ja. En ik vind het een geweldige plek. Ja. Je ziet de raarste combinaties van mensen in een stad als Amsterdam. Nou, ik vind... ook in Zeeland, hoor. Oh, ja, ook in Zeeland. Je moet echt een beetje trekken door de land, want ik kwam ook allemaal plekken. En dan, het was zo leuk, want ik had een gast van de ChristenUnie voor de Provinciale Staten. En ze kwam binnen met een zwart meisje als de dochter. En ik zeg niet. En toen zei ze, oh, ze is geadopteerd. Ik zeg, oh, zegt ja, maar kijk dan. Ik zeg, je kan toch met een zwarte man getrouwd zijn? Weet ik veel. Dus ik kijk nooit daarop. Maar je zal, het is echt opvallend hoe Nederland ontzettend verkleurt. Ja, en nu heb ik het niet eens over de geadopteerde, hoor. Want ook daar valt iets tegen te zeggen en iets voor te zeggen. Maar ik heb het meer over mensen die echt gaan vrijen met elkaar. Want ik geloof echt dat de beste manier van met elkaar in contact komen... Seksis. Is met elkaar gaan vrijen. Ja, eens. En daarom had ik en kinderen gaan krijgen en leven op levensopbouwen. Maar daarom had ik vaak ook problemen met bepaalde mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Ik heb hele ruzies gehad met mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Omdat ik zei, je wil wel wonen naast die witte man. Je wil wel leven naast die witte man. Maar als je dochter wil trouwen of seks wil hebben met die witte man... dan mag het niet, want hij is een christenhond. Dus toen zei ik, al dat etnisch gedoe dat je moet trouwen met iemand van Marokkaanse afkomst... ik zeg, je moet juist seks hebben met iedereen. Ik bedoel, als we allemaal seks met elkaar hebben... hebben we dat alle etnische gelul ook niet meer. Want dan zijn we allemaal roos. Begrijp je? Ik ben het helemaal met je eens. Dus, en ik vind dat... Ik vind dat als je samen leeft... dan moet je samen wonen, samen vrijen, samen vechten. Ja. Maar je ziet dat ook veel meer gebeuren. Dat is waar. En bij de jongere generatie helemaal. Ja. Die hebben echt, geen trefoe meer. Nee, het is zo grappig, want mijn kleindochter... die de verjaardagsfeestje was zondag. En dan zie ik bij mijn schoonzoon dat zijn beste vriend... maar zij heeft gejudo'd met die jongen. En als die twee lopen, die ene is van Afrikaanse afkomst... en Ruben is van Germaanse afkomst, maar als die twee bij elkaar zijn... zijn er twee broers. Ja. Dus ik moest Ruben te voorstellen aan mijn schoonvader. En toen zei ik, ja, voordat Nelini met hem getrouwd was... was Ruben met Dex getrouwd. En dat is grappig, want ze gingen jarenlang naar judo... en dan lagen ze samen in een bed, weet je. Dus het is, als je die twee ziet, de ene is zwart, die andere is wit. Maar in hun denken zijn ze... all the same. Ja. Want ze hebben samen gesport van kinds af aan. Tuurlijk. Weet je, dus dat is ook een manier om samen één te worden. Ja, vind ik wel. En dan helpt het ook wel, want toen Dex ging praten bij Black Lives Matter... toen kwamen Ruben en dingen, toen kwamen al zijn witte vrienden mee. Ja. Want die hebben altijd samen met hem gelopen in het buitenland... hebben gezien wanneer hij geweigerd werd in discotheken, al dat soort dingen. Dus je merkt ook dat als je samen opgroeit, je ook mekaars pijn begreep. Natuurlijk. Je leert het. Ja. Ik vergeet nooit dat ik in de fractie van de Partij van de Arbeid in Amsterdam... elk jaar kwam ik zo rond Sinterklaastijd, voor Sinterklaastijd... met een fractienotitie aanzetten van... hé jongens, wanneer gaan we deze shit stoppen? Ja. En iedereen, jongen, Peggy doet toch niet zo ongezellig en dit en dat en zus en zo. En op een gegeven moment zat ik in een fractie en toen dacht ik, nu is het afgelopen. En nou ja, ze hebben naar me geluisterd, het heeft even geduurd. Maar op een gegeven moment kreeg ik zelf een WhatsApp-berichtje van Lodewijk Asscher. Die zegt van, het heeft even geduurd voordat het kwartje bij mij is gevallen. Maar nu ik om ben, ben ik niet meer... there's no way back. Dus bedankt ervoor. Nou, dat vind ik gewoon heel mooi. Marjolein Moorman stuurt me pas haar boek. Dat boek dat ze geschreven heeft. En ze zegt, Peggy... Marjolein Moorman is de fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam. En die heeft net een boek geschreven over rood in Wassenaar. Want ze is in Wassenaar is ze opgegroeid. Ja. Niet in het rijke gedeelte, in het arme gedeelte. En heel jong haar ouders ook kwijtgeraakt. En met de schuld van die ouders achtergebleven. En daar vertelt ze dus over in dat boek. En ik kreeg dat boek opgestuurd met een briefje erbij. Jouw wijze lessen, die kon ik niet onvermeld laten. Mm-hmm. En nou, dat vind ik gewoon prachtig. Dan heb je toch iets aan die fractie, aan die mensen kunnen geven... wat ze anders niet hadden gezien. Peggy, wat ik dus zo leuk vind... ik heb ooit een column in het Parool... het vroeg belde over Sinterklaas, toen zei ik... dat feest waar je massaal liegen voor kinderen... en waar we zwart als knechtjes behandelen... Mm-hmm. En toen kreeg ik, hebt heel veel doodsbedreigingen gehad, heb ik begrepen. Ja, maar ik kreeg al vanaf de... Want jij riep op televisie, we moeten dat hele feest afschaffen... want jullie liegen tegen die kinderen. Ja. Maar zo ver wilde ik niet eens gaan. Nee, ik wilde gewoon van Zwarte Piet af. Ik ben een beetje radicaal, Peggy. Maar waar het wel om gaat, Peggy, is dat... wat ik heb gemerkt... Ik weet nog, toen er sprake werd van een slavernijmonument... Hè, mm-hmm. in de jaren 80. Je kan het niet voorstellen. En wat ik dus zo leuk vind, ook bij Rutte... Rutte zei, nee, je moet je eruit vechten. Nu zegt hij, er is institutioneel racisme. Ja. Rutte die zei, weet nog, toen hoort die ene jokkende minister van Buitenlandse Zaken... Halbe Zijlstra, toen hij straf die in de Dacia had gezien. Toen hij straf had en bij Paul Witteman moest gaan zeggen... nee, Zwarte Piet moet blijven bestaan. Het was de en nu zie je, Mark Rutte is om. Dus dat beuken werkt. Beuken natuurlijk, werkt. Natuurlijk, het werkt. Ja. Het werkt. Het werkt echt. Dus het is echt, je moet... Maar je moet ook de goede argumenten iedere keer hebben. Hè? Je moet, ik heb geleerd om niet te emotioneel te worden... maar gewoon met keiharde argumenten te komen. Ik had een schitterend verhaal van Felix de Rooij. Even uitleggen wie Felix de Rooij is. Felix de Rooij is een filmmaker. Filmtheater. Theatermaker. Hij is een multidisciplinaire kunstenaar. En Felix die had in het Tropenmuseum... een expositie opgezet. Ik weet niet meer als het Zwart als Roet heette. Maar waarin hij alle verschillende beeldenissen liet zien... van hoe zwarte mensen door de eeuwen heen... in Europa en in Amerika geportretteerd werden. En Hedy Dancona kwam het openen. En hij vertelde me, hij liep dus zo door die expositie met haar... En dan zag je die Gollywall afbeeldingen uit Amerika... en die Franse negertjes die liepen te dansen en zo. En bij elk portret bleef ze staan en zei ze van... oh my god, wat verschrikkelijk. En als laatste kwamen ze bij Sinterklaas Zwarte Piet... En toen keek ze daarna toe en zei ze... ja, maar dat is een kinderfeestje. Ja. Dus je moet je ook voorstellen hoe dat werkt in die mensen hun hoofd. Want ze hebben natuurlijk hun hele leven lang... hebben ze Sinterklaas met Zwarte Piet gevierd... en nooit eraan gedacht van... hey, maar waarom ziet Zwarte Piet er zo uit? En wat toch het leukste vind... trouwens, even tussendoor, luisteraars... Peggy is mijn gast. En als gastheer weet ik dat ik mijn gasten nooit moet beledigen. Dus ik gebruik het N-woord opzettelijk niet. En ik gebruik steeds van Afrikaanse afkomst. En wat zeg jij net weer? Nee, maar... ja, luister. Het was om te illustreren. Ja, nee. Het was om te illustreren. Je lult, Prim. Het was... luisteraars. Het was om te illustreren wat er daar te zien was. Dit is de vrouw. We hebben een appgroep. En dat zodra ik het N-woord gebruik, wordt ze verschrikkelijk boos. En nu zit je zelf te beschrijven en gebruik je het. Oké, zie je, Peggy, je bent inconsequent, hè? Je bent verschrikkelijk inconsequent. Leg me nu uit. Mm-hmm. Waarom ben je... Kijk, Robbie Sordam is overleden, was een dierbare vriend van me. Mm-hmm. Robbie Sordam vertelde dat hij op zijn vader had gestemd. Ja. Mijn beste vriend is Amos Frank. Die is getuige, hij was ceremoniemeester bij mijn huwelijk. Zijn vrouw en hij hebben op bijeen gestemd. Ze zijn wit. Slimme mensen. Nee, maar goed, en ze wonen in Amsterdam. Bijeen is de enige linkse partij in de hele Tweede Kamer, joh. De enige linkse partij in de hele Tweede Kamer. Okay. Jij lult, jij stemt SP. Dat is links. SP is helemaal niet zo links. Ik heb de laatste verkiezing Piratenpartij gestemd, hè. Oh? De laatste Tweede Kamerverkiezing heb ik Piratenpartij gestemd. Ja, maar dat is dus een stem die gewoon verloren is gegaan. Ja, maar je moet soms je overtuiging stemmen. Maar Peggy, even. Wat maakt dat jij het zo belangrijk vindt? Want ik vind, ik zal je zeggen, Denk is de zwarte PVV. He, de racisten die niets moeten hebben van de anderen. En bijeen is voor mij de witte forum. He, de zwarte forum. De forum is de identiteitspolitiek. En bijeen is de zwarte identiteitspolitiek. Nee hoor, we zijn helemaal niet met identiteitspolitiek bezig. Alleen maar. Nee, totaal niet. Dan volg je ons niet. Ja, alles wat ik van je hoor. Nee, maar dan volg je ons niet. Als je ons volgde, dan had je dit nu hier niet kunnen zeggen. Oh, waarom niet vertellen? Omdat we op alle punten waar we echt aandacht aan besteden in die Tweede Kamer, mm-hmm, echt inhoudelijk sterke bijdrages leveren. Mm-hmm. Zo inhoudelijk dat journalisten die Sylvana eerst een beetje wegschreven, nu zeggen van, ik heb naar dat debat gekeken omdat ik speciaal Sylvana wilde horen, want zij slaagt erin om bij ieder debat de vinger op de zere plek te leggen. En dat is wat bijeen doet daar in die Tweede Kamer. En als jij ons volgt, dan wil ik over een paar weken of over een paar maanden weer bij je komen zitten. Mm-hmm. En dan gaan we dit gesprek opnieuw voeren. Je denkt toch niet dat ik je twee keer reclame ga laten maken voor een partij die ik zo slecht vind? Maar dan moet je wel nagaan. Nee, maar luister even. Ik vind die shift, die verschuiving in het collectief Nederlands burgers. Ik zal je een paar dingen zeggen over Zwarte Piet. Mm-hmm. Weet je waarom we tegenwoordig roetveegpieten hebben? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat ze door de schoorsteen komen. Nee. Waarom het zo ver hebben gekregen? Weet je wie voorop liep met de gekleurde pieten? De commerciële omroepen. Omdat de verkopers van speelgoed... Natuurlijk. Zagen dat als die zwarte mensen kwamen... Maar natuurlijk. Maar Prim, sterker nog... Terwijl wij hier aan het begin van de discussie stonden... was er op Schiphol al geen Zwarte Piet meer te bekennen. Nee, klopt. Omdat Schiphol als commercieel bedrijf al heel vroeg heeft ingezien... dat als wij hier Zwarte Pieten hebben hangen... dan krijgen we echt hele boze reacties van onze buitenlandse gasten. Ja. En mensen moeten één ding niet vergeten. Schiphol is een hub. Ja. En als Schiphol geen hubfunctie heeft, heb ik me... ooit laten vertellen tijdens een rondleiding op Schiphol... dan zijn er maar twee intercontinentale vluchten... KLM. Die zouden kunnen blijven vliegen. En dat is de KLM-vlucht naar New York... en de KLM-vlucht naar Paramaribo. Ja, die zouden kunnen blijven vliegen op basis van de boekingen. Op basis van de boekingen, want op basis van het aantal Nederlandse... Curaçao nu ook. Op basis van het aantal Nederlandse mensen ja, dat op het vliegtuig stapt op Schiphol... om naar die destinatie te gaan. Ja. Alle andere destinaties worden gevuld met mensen die uit... Frankrijk, Italië, noem maar op, komen naar Schiphol... om vanuit hier hun intercontinentale vlucht te maken. Ik heb een dierbare vriendin, die woont in Doetinchem. Ja. En die wilde van Schiphol vliegen naar, geloof ik, Curaçao. Kostte dikke 1500 of zoiets. En als ze van Düsseldorf vloog ze van 600 zoveel euro. Nou, ik werkte voor een internationale organisatie. En wij deden dat gewoon heel vaak. Als we naar Mexico moesten vliegen of naar Argentinië of waar dan ook... dan lieten we onze tickets boeken in Italië of in België. En dan dat stukje van België naar Amsterdam scheurden we eruit... en dan vlogen gewoon vanaf Amsterdam. Atlantis is hiermee groot geworden. Ja. Dus het klopt. En ik ben het helemaal met je eens. Maar toen kwam ook de speelgoedwinkels. En die zeiden, wij gaan geen Zwarte Piet zetten. Natuurlijk. Want vooral in de grote steden, dat verkopen we niet. Ja. Toen kwamen de commerciële omroepen met die Sinterklaas. En die hebben als eerste Zwarte Piet eruit gegooid. Ze hadden nog opnames liggen. En opnames die werden gemaakt voor al die andere Zwarte Piet-dingers waren er aan roetplichtpieten. Dus het is altijd de commercie. En als je nu kijkt naar advertenties, welk cosmetica-product je ook ziet, je ziet altijd de gekleurde of een zwarte in de advertentie. Absoluut. Ik heb 16 jaar lang gewerkt voor SOMAR, de European Society for Opinion and Marketing Research. Ja. En ik was dus altijd met commerciële bezig. Ja. En ik zag ook altijd de ontwikkelingen bij commerciële, die gingen zo snel, dat toen ik in die politiek belandde, ik raakte zwaar gefrustreerd. Hoe langzaam alles gaat. Er moest eerst over gesproken worden. Dan moet er nog een keer over gesproken worden. En nog een keer. Voordat er eindelijk een beslissing valt. En als die beslissing is genomen, dan duurt het nog een jaar voordat het wordt geïmplementeerd. En vond ik zo leuk. Weet je hoe lang die mensen, die toeslagenouders, op hun geld wachten? En op de excuses wachten en op de erkenning wachten. Maar wat ik ook zo leuk vind, want dan zie je Rutte, die zegt ik ga in september naar Suriname. En dan denkt hij, ja, misschien moet ik dan in september in Suriname over die slavernij de excuses maken. Maar volgend jaar is het 260 jaar. Dus dan denken ze, ja, misschien dat. Maar 10 jaar geleden zijn de excuses, nee, er is een monument. Dat is al voldoende. Ja. En we hebben een instituut, Nincee. Dat is al voldoende. Dus je merkt wel dat als er aandrang op aandrang op aandrang blijft komen. Want we weten allemaal de slavernij. Want even nog voor de duidelijkheid, Peggy, want dat moet me wel van het hart. Ik ben geen christen. Maar in de Bijbel staat, gij zult niet begeren een ander slaaf dienstmaat als een van de 10 geboden. In de hele Bijbel is er nergens een veroordeling van slavernij. Sterker nog, Abraham heeft met de slavin Hagar, toen Sarah hem geen kinderen kon geven, heeft hij met de slavin Hagar een kind gemaakt. En Hagar had niets erover te zeggen, ze had de benen maar te spreiden. En toen vervolgens Sarah zwanger werd, werd de slavin Hagar weggestuurd met de zoon van Abraham. Dus die Bijbel zit vol met slaven en slavernij en al dat soort dingen, zonder één veroordeling. Ja, maar de kerk is toch een van de grootste medestanders geweest in de periode van de slavernij. Ja. Zonder de toestemming van de kerk had slavernij niet kunnen bestaan. En daarom vind ik het zo bizar eigenlijk hoe het christendom zich heeft zich manifesteert bij zwarte mensen. Ja. In Afrika, maar ook in Suriname en noem maar op. Kijk, ik geloof wel in iets hoor, maar dat ik zo heftig naar de kerk ga, of sowieso naar de kerk ga, is ik heb zoiets van dat christendom, dat is ons nooit goedgezind geweest, bij wijze van spreken. De PvdA is niet goedgezind voor zwarte mensen van Afrikaanse afkomst. De kerk is niet goedgezind voor zwarte mensen van Afrikaanse afkomst. Maar aan de andere kant, Peggy, als ik kijk naar jouw ontwikkeling, dit land is ontzettend goed voor je geweest. Je hebt je ontwikkeld, je hebt altijd goede jobs gehad. Je bent geborgd, je hebt een groot netwerk. Ja, ik mag niet klagen, maar ik denk dat het financieel gaat het heel goed met je. Nou, dat kan altijd beter, hoor. Nou, je kinderen gaan heel goed. Ja, dus ik kijk, maar mij hoor je ook niet klagen. Maar juist omdat het mij goed gaat, vind ik ook dat ik iets terug moet geven. Omdat, kijk, mijn zoon heeft ooit als voorbeeld te horen gekregen. Hij studeerde nog. En hij had van een vriendin gehoord, in de theaterfabriek van Joop van den Ende zoeken ze personeel, horecapersoneel. Ja. Dus hij dacht, hij gaat solliciteren. Hij solliciteert, hij krijgt een mevrouw aan de telefoon. En die mevrouw zegt, meneer, u bent een buitenlander, hè? Hij zegt, nee, ik ben geen buitenlander. Ik heb wel een kleurtje, maar ik ben hier geboren en getogen. Oh nee, dan heeft het helemaal geen zin om te solliciteren. Dus dat was voor hem zijn eerste keer dat hij echt zo keihard, Joop van den Ende, luister, keihard hiermee geconfronteerd werd. Dus hij vertelt me dat. Ik ben toevallig thuis en hij komt naar beneden en hij vertelt me dat. En ik ben de meest assertieve moeder die er bestaat. Dus ik ga meteen in de telefoon. En ik vind uit wie die mensen zijn, naar waar hij heeft gebeld. Ik bel naar daar. En ik zeg, ik wil graag solliciteren. Oh ja, dat kan. Dan moet u morgen om 11 uur daar zijn. op die en die plek. Ik zeg maar raar, want zo net heeft een vriend van mij gebeld en u zegt, u neemt geen mensen met een kleurtje. Oh, hebt u een kleurtje dan? Ik zeg, ja, ik heb een kleurtje. Nee, dan kunt u ook niet komen. Dus ik heb meteen naar de personeelsafdeling gebeld, naar de directeur en kantoor van de theaterfabriek. Die zeiden, je moet bij Joop van den Ende zijn. Bij, ik weet niet meer hoe dat bedrijf heet. Stage Entertainment. Stage Entertainment. Je moet bij Stage Entertainment zijn. Ik heb de hoofdpersoneelszaken van Stage Entertainment aan de telefoon gehad. Ik zeg, ik ga dit echt aan de grote klok hangen. Ik zeg, ik vind dit gewoon niet kunnen. Ik ben meteen teruggebeld. En wat bleek, is dat ze een uitzendbureau uit Dordrecht in dienst hadden genomen om die jonge lui bij elkaar te zoeken. En op die jobs die er open waren, hadden alleen maar jonge lui gesolliciteerd met een migrantenachtergrond. En omdat ze vonden dat ze niet alleen maar mensen met een immigrantenachtergrond aan konden nemen, maar ook witte kinderen moesten aannemen, hebben ze een stop gezet op solliciteren van migrantenkinderen. Maar omdat ik als assertieve moeder erop ben gaan staan, ervoor ben gaan staan, werd mijn zoon wel meteen aangenomen. Maar toen zei ik ook van, dit is een verkeerde manier om ervoor voor die gemêleerdheid te zorgen in je personeel. Ik zeg, en bovendien, als er alleen maar kinderen solliciteren met een migrantenachtergrond, betekent het wel iets. Het betekent dat die kinderen die job nodig hebben. Dus wat gaat u doen? Nou ja. Ja, dat zijn mails die binnenkomen. Je kijkt me zo raar. Ik zei je toch, ik kijk naar schermen voor Twitter en okay, zo. En dit dus is een mail die binnenkomt. Je moet gewoon door blijven praten. Dat zei ik al. Ik luister alleen maar. Maar Peggy, ik vind het grappig, want als er één persoon is die absoluut niet racistisch is, is het Joop van den Ende. Ja, maar daarom zeg ik ook, Joop van den Ende had hier eigenlijk niets mee te maken. Het zijn de uitvoeren. Want zijn dochter is met de zwarte man getrouwd. Het zijn de mensen die het uitvoeren. Ja, ja. Dus ze hadden het uitbesteed aan een uitzendbureau uit nota bene Dordrecht. En die hebben gewoon op deze manier gehandeld. Dus, maar waarom wil ik dit vertellen? Ik vertel dit omdat ik weet dat er andere kinderen zijn van wie de moeder vervolgens in zo'n situatie niet de telefoon pakt en weet hoe ze moet handelen. Ja. En die kinderen die raken alleen maar gefrustreerder. Ja. Ik heb in mijn periode bij de PvdA zoveel van die jonge lui ontmoet hier in Amsterdam. Die zeggen, mevrouw, we zitten in Hilversum, hè, nu. Jij woont in Amsterdam. Normaal zitten we in Amsterdam te discussiëren. Maar we zijn in Hilversum, hoor, Peggy. Sorry, dit is erg. Ik denk, ik breng een scherpe vrouw. Ja. En die gebruikt het N-woord. Die zit ons in de verkeerde plek te zetten. Het gaat helemaal niet goed hier. Maar goed, ik heb zoveel van die jongeren ontmoet. Maar weet je wat het is, Peggy? Wat jij en ik wel delen. En dat ik denk dat misschien. Weet je wat ik leuk vind? Van de Black Lives Matters, van de emancipatie, zelfs van B1. Alhoewel het nooit de partij is waar ik op zal stemmen. Ik vind het goed dat er een generatie opstaat die zegt, dit is mijn land. Ik ben geen gast hier. En ik ga je vertellen, ik ben zo. Gisteren had ik 4 dagen lang heel hard gewerkt. En als ik dan echt een beetje op mijn laatste benen loop. Moeten de luisteraars even vertellen, luisteraars Peggy. Dat moet ik u wel vertellen. Peggy had bedacht, ze kan lekker koken zo. Ach, het 1 juli festival is leuk. Ik heb het al een keer eerder gedaan, ja. In 2019. En ik vond het superleuk. Dus ik dacht, ik ga eten set maken. En dan ga ik verkopen. Dus ze appte nog. Ik denk, nou, ik kom langs. Ik ga op zoek naar haar tentje. Ik kom daar. Het was rond 8 uur, luisteraars. Alles uitverkocht. Ja. Je kon op. Het was zo druk op. Mensen stonden een uur in de rij om eten te halen. En er waren zoveel eettenten. Wat gebeurde er? Volgens mij heb ik het nog nooit zo druk gezien. Ja, het was super druk. Het was verschrikkelijk druk. Maar hoe kwam het? Nou ja, kijk, we hebben 2 jaar corona gehad. Oké. Okay. Dus het kon weer. Na 2019 was de laatste keer dat het was geweest. 20 is overgeslagen, 21 de eerste keer was 2010, denk ik. Hè? Nee, maar 2019 stond nee, maar ik er voor het wanneer eerst. Wanneer was voor het eerst het festival? Ik denk 2010. Nou, 20, het festival, denk ik... Nee, de eerste keer, want ik ben toen de opening van het monument. De opening van het monument was precies 20 jaar geleden. Dat was 2000. Toen was het. Nee, toen was er alleen die Biggie Speaker. Was er toen ook een festival? Nee, toen was er nog geen festival. Nee. Het festival is er ongeveer 10 jaar, denk ja, ik. Ja, 10 jaar. Maar ik ben naar het eerste festival geweest. Ja. En wat ik opvallend ook vond, Peggy, het eerste festival zag je voornamelijk mensen van Afrikaanse afkomst voor 70%. Ja. Echt, de afgelopen festival, als 30% van Afrikaanse afkomst was, was het ongeveer... Je zag alle kleuren, alle soorten, ja, alle geweldig. Maten. Wel weinig hoofddoekjes. Ik zag wel mensen van Turks en Marokkaanse afkomst, maar weinig met hoofddoekje op. Is dat zo? Ja, ik zag wel een aantal... Oké, want er waren veel Marokkaanse vrienden van mij... Ja, mensen, maar zonder hoofddoek. Ja. Ik heb weinig hoofddoekjes gezien. Fatima was er, die had wel haar hoofddoek ja, op. Ja, Fatima El Atik, ja, die is ja. altijd. Ja, ja, ja. Nee, maar die zie ik al niet meer als mokro. Dus, dus dat is wel. Maar de verkleuring valt. Ik vind het een goede stap vooruit. Ja, heel goed. Maar wat ik dus dat leuke vind, is dat die generatie nu, die zegt... Maar nee, dat wil ik je ja, dus vertellen. Je bent geen gast. Hoe noem je dat? Gisteren liep ik zaterdag. Echt... Zaterdag, ja. Ja, vandaag is maandag. Oh ja, dus zaterdag liep ik echt op mijn laatste loodjes. En dan word ik altijd een beetje emotioneel. En we hadden een gesprek in onze... we hadden een algemeen ledenvergadering van Bijeen... waar ik alleen virtueel bij was. En ik raakte daar heel snel geëmotioneerd... En wat me emotioneert bij Bijeen is dat we een groep hele jonge mensen hebben... die verschrikkelijk slim zijn, die allemaal hooggeschoold zijn... anderen minder hooggeschoold, maar allemaal even slim... en die unapologetically hun plek in deze maatschappij opeisen. Dus het is niet meer van vragen en je moet niet te hard praten. Want anders, weet je wel, gaat die man je misschien niet in dienst nemen. Of je moet dit niet doen of je moet harder je best doen. Nee, ik ben hier geboren. Ik ben hier getogen. Dit is mijn plek. Niemand gaat me komen vertellen dat ik hier niet mag zijn. En het emotioneert me zo om ze zo bezig te zien en om ze te ondersteunen. Want... Ik wil niet dat ze iedere keer weer het wiel uit moeten vinden. Dus ik probeer ze ook uit te leggen hoe je misschien op een bepaalde manier bondjes kan sluiten en een beetje mee kan geven en een beetje hier kan geven. En het is niet altijd makkelijk, maar wat ze doen, ik ben zo trots op ze. Ik ben zo, Prim, echt, ik ben zo trots op deze jongen. Peggy, wat ik grappig vind, ik zie dat ook. We hebben een gezamenlijke vriend die 84 is geworden. En die is soms een beetje somber de laatste tijd. En dat zeg ik altijd, omdat je niet meer naar buiten komt. Want Peggy, ik zie zoveel gekleurde Nederlanders. In huizen wonen, hè, de hogere midden... klasse segmenten en de lower upper class. Ik kwam vroeger bij bedrijven of de hoofdkantoren. Daar was alleen de portier en de schoonmaakster waren iemand van kleur. Later zag ik de secretaresse. Tegenwoordig zie ik directeuren en zie ik mensen. Als ik naar de Zuidas ga, was het vroeger, als je op die soort plek kwam, niemand met een kleurtje. Nee. Tegenwoordig is de verkleuring en de broeding heel groot. En dan zijn het vaak ook expats. Nou, mensen die op mij leken, al die Indiërs zitten hier, alle top IT-jobs. Geweldig, ja. Dus in Rotterdam, Den Haag zie je. Dus ik ben veel, zeer positief over die maatschappij. En wat ik dus prachtig vind... Kijk, een jongen als Rewies, hier geboren, hier getogen. Die is helemaal dol op voetbal, helemaal Ajax. Rewies is totaal niet een jongen die... waarvan het idee van deze maatschappij is niet van mij. Yes. Weet je, hij is geen activist of zo... maar als het gaat om sport en voetbal... is hij net zo'n wijsneus als al die witte jongens die wijsneuzen zijn. Dus ja. je ziet een soort maatschappijparticipatie... weet je wel, die in de belangstellingssfeer moet liggen van die mensen. En dat zie je in theater, dat zie je bij televisie. Ik las gisteren of vandaag... las ik nog een stukje van Lucretia van der Vloot. Ja. Die speelt ergens in Groningen. Ja. Speelt ze een soort Groningstuk op locatie. Ja. En eigenlijk speelt ze dus als zwarte vrouw de rol van een witte vrouw juist. Uit het verleden. Juist. En dat gaat perfect. En, maar dan is er toch nog altijd eentje die stiekem naar de voorstelling komt en zegt van, goh, speel jij nou eigenlijk de moeder of ben je de dienstmeid? Want in die tijd kon de moeder toch nooit zwart zijn geweest. Dan moet Lucretia uitleggen. De moeder was inderdaad in die tijd wit, maar ik als zwarte vrouw speel nu die moeder. Oké, maar luister, Peggy. John Leerdam heeft mij gevraagd toen in de Nieuwe Kerk, heeft Sheila Sital zich een toneelstuk geschreven die ging over de politiek in Suriname. En daarin spelen drie mensen een rol. Jagernaat Latschman, Pengel en Aaron. Juist. En toen ben ik gecast voor de rol van Latschman. Latschman is van Indiaanse afkomst. Ja. En Roy Ries die was gecast voor de rol van Pengel. Want Pengel is een... Had een grote buik. Ja, en dinges. En Frank Maarschalk, die een beetje licht van kleur is, moest Aaron spelen. Toen zei ik tegen John, laat mij Pengel spelen. Roy Ries die Latschman, dan ben je echt baatbrekend bezig. Ja. Maar nee, dat kon niet. Dus dan moest ik weer stereotyperen die rol spelen. En ik denk, als je echt een prachtig toneelstuk wil maken, dan moet je ook, als het gaat over Suriname, de bereidheid hebben dat een vrouw Johan Adolf Pengel speelt. Of, dus, en ik ben blij dat er in bepaalde toneelstukken, Hamilton in Amerika is een mooi voorbeeld. Ja. Maar ook hier, weet je wel, dus dat je dat wel steeds op elkaar... Ik moet een heleboel mails gaan voorlezen. Peggy, weet je hoe laat het is? Vertel. 5:01. We zijn al 55 minuten. Ja, zie hoe de tijd vliegt. Ik moet even snel. Hoofddoek Saïda zegt, niet alle moslima's dragen hoofddoek. We zijn met meer dan ze denken. Dat klopt. Midnight Lady zegt, er is nog een discussie over die 10 jaar na afschaffingsslavernij. Volgens mij hebben ze nog 10 jaar voor hongerloon gewerkt. Peggy corrigeert hem dat ze geen loon kregen. Waar komt deze wijsheid vandaan? Volgens mij, informatie hadden tot slaaf gemaakt uit Afrika met de afschaffing van slavernij. Volgende keus, terug naar Afrika. Dat kan, dat is gelul. Nee. Midnight Lady, er was geen terug naar Afrika. Een stuk of Frimangrong was pas... Dat waren vooral de mensen, de nazaten van de Ridi Moussous. Mensen die hadden gediend als militair. Ja. Blijven werken op de plantage tegen betaling. En men blijft flauw dat het gratis is gewerkt. Nee hoor, volgens mij werkte ze tegen kosten inwoning, wat er eigenlijk al het geval nee, was. Nee, ze werkten echt, ze kregen er niets voor betaald. Nee. Want de opbrengsten van hun arbeid ging allemaal naar de slaven-eigenaren. En ik zou die mevrouw aanraden, er is op dit moment een schitterende expositie in het Tropenmuseum, ja. Over die tijd. En sowieso... Tropenmuseum in Amsterdam. Tropenmuseum in Amsterdam. En er is nog... Nederland bestaat ook uit Friesland, Brabant. Ja, maar je hebt alleen maar het Tropenmuseum in Amsterdam. Ja. Maar ik zal erop letten, Prim. Het Tropenmuseum in Amsterdam. Ik maak een radioprogramma wat heel veel luistercijfers scoort in de provincie. Dus ik weet, ik moet Brabant, Ik weet Friesland... dat ze zelfs in Suriname naar je luisteren, dat is waar, Prim. Want dat ik postte het vandaag. En ik kreeg zelfs uit Suriname bericht van... Oké, ik ga luisteren. En uit Curaçao. Ja, ja, ja. Ik moest naar iemand uit Curaçao de link sturen. Ik en heb zo. Een uitzending gemaakt live uit Curaçao. En voor hun is het op een decent tijd, hè? Ja, Waarom zijn zwarte nog christenen? Vraag zei je dat ze even... Ja, dat vraag ik me ook af. Sinds wanneer is de PvdA links? Al zeker 20 jaar niet. Oké, Jerry Alon heeft de vraag. Oh, jezus, er hangen al zoveel bellers. Oké. Hi Prim, geboeid zit ik te luisteren naar jullie uitzendingen. Volgens mij is het waar dat 400 jaar slavernij in de genen kan gaan zitten. Net als de spierwitte samenlevingen ook 2000 jaar ook nog inclusief en diversiteit toleranter worden. Daarom ben ik juist erg hoopvol en optimistisch. Zeker als je ziet er hoeveel er is verbeterd in de afgelopen decennia. Wanneer zijn antiracisme partijen als Denk en Bijeen helemaal achteraan? Denk en Bijeen zijn racistische partijen, Jerry. Maar goed, wanneer kunnen we zeggen dat Nederlanders zich op dit thema verzoend hebben? Groeten van Jerry Alon en heeft Harry geschreven. Hoe lang denk je nog dat het nodig is dat je dat Bijeen zichzelf kan opheffen? Bijeen gaat zich niet opheffen. Bijeen gaat alleen maar groter worden. Ik zeg het net al tegen je. Bijeen is de enige linkse partij in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Nou, ik dacht dat je nog langer antwoord zou geven. We moeten zo naar de deur. Dan ga ik even tweets voorlezen. Meer zegt, wat een zure vrouw met haar VVD gezwetst. Wat een onzin. De VVD is gewoon sociaal. En ik ben trots dat ik een sociale VVD'er ben. En dat gezeur over blank en zwart. Het gaat om de kwaliteit. Betreft vrijdag. Kom op 5 meest niet deze vrijdag. Om de 5 jaar meer. Je moet ook wel leren luisteren. Peggy zou eens moeten kijken naar wildgeraas van HP de Tijd in 2020. Zwarte Piet was nooit een slaaf. HP de Tijd. Volgens activisten komt Zwarte Piet voor. Dat is van sceptische mutsjes op zich altijd wel iets goed. Van Johan op de Radio 1-app van 1863... tot dan werd er tegen betalingwerk gericht... het niveau van het programma dat Johan gaat opzoeken in het Tropenmuseum voor informatie. Nederland ging ze met de slavernij aan de bemoeien in 1630. Ik heb nog een hele minuut, Anne. Zomaar maak je me zenuwachtig. Dennis de Jong, over al die feestdagen start vrij te emigreren. Dennis, jij mag emigreren uit Nederland. Wij blijven hier en wij zijn de norm. Premio Gas doet aan framing. Slavernij werd walgelijk behandeld, wel degelijk behandeld op scholen. Ook de misdaden van onze kapitein, zoals de Ruiter. Zo moet de waarheid begonnen. Dennis de Jong, te verkondigen de waarheid. Niet op alle scholen en het begint steeds meer. 400 jaar slavernij. Nee, weinig historisch besef. Nou, de 1863 van 1500 tot 1800 is 300 jaar. Het is 400 jaar geweest. 1873? Het is precies 400 jaar geweest. 1473? Ja. Zijn ze in 1473 al begonnen? Ja, precies 400 jaar. Welk liedje draaien, Anne? Nou, de thuisdraaf stond na het nieuws van 1 uur. Wat Anne vindt dat u dit liedje moet horen. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Dat staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit, maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. In een winkelcentrum in Kopenhagen zijn 3 mensen gedood en meerdere mensen gewond geraakt. 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden als verdachte in de zaak. De Deense politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is nog niets te zeggen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester 2 woningen voor 10 dagen gesloten, omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat justitie en politie spreken van een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Tennisser Tim van Rijthoven ligt uit Wimbledon. Hij verloor in de 4e ronde van het toernooi van titelhouder Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander pakte wel een set, maar verloor uiteindelijk in 4 sets. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. De komende dag komt ook Botik van de Zandschulp uit in de 4e ronde op het Londense gras. Hij speelt dan tegen Rafael Nadal. Het weer. Vannacht is het droog en er kan lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. De komende dag begint vrij zonnig. Later meer stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. Het is maandag 4 juli 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 334ste aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gast is Peggy Burke. De techniek wordt gedaan door de enige allochtone Nederlander die er is. Dat is Anne Baken. Maar het is gelukt! Ruiz gaat daarna de fles weer terugzetten. Ruiz, je moet de fles weer in de ijskast zetten dat die koud werd. De regieassistent is Ruiz Citaldien. En ik ben Prim Rarkis. U kunt reageren op Twitter, @ZPPop1 of # Zwarte Priet Praat, de Radio 1-app. E-mailadres zwartepietpraat@pownet.tv. Niet naar Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer is 0800-1121, maar het heeft geen zin om te bellen, want alle lijnen zijn bezet. Even voor de duidelijkheid, Peggy, kom zitten, vergeet je telefoon even. 1472 ontdekt Columbus Amerika. En dus pas in 1500 zoveel zijn de slavernij begonnen. Dus het kan nooit, als het 1873 is afgeschaft, kan het nooit 1400 jaar zijn. Het is wel zo dat de Spanjaarden al in... Peggy, luister als Peggy, je kan je telefoon ook uit die oplader halen en aanschuiven, hè? Maar goed, maar dus het kan nooit 1400 jaar zijn, Peggy. Je maakt een fout. Want 1472 ontdekte Columbus Amerika, Peggy. Peggy, 1472 ontdekte Columbus Amerika. Columbus heeft geen... Wat? 1492 ontdekte Columbus, Amerika. Dus dat kan het nooit 1472, dat kan nooit tot 1800, is toch geen 400 jaar, dat is het 300 jaar. Er is wel eerder slavernij geweest, maar als het gaat over de Afrikaanse transatlantische slavenhandel, kan het nooit 300, 400 jaar zijn geweest, dat moet het 300 jaar zijn. Ja, want 1500, zoveel is die slavernij, die transatlantische slavernij begonnen, Peggy. Maar je moet niet zitten, met wie zit je te appen? Je bent in een radioprogramma live en je gaat zitten appen. Luisteraars, dit slaat nergens op. Dit gaat echt... Met wie zit je zo te appen, Peggy? Ze luistert helemaal niet meer naar me. Free Harry, Free Heer Heri Friesland vindt plaats op 1 juli in Stad Schouwburg de Harmonie in het kader van Kitty Kotti. Nee, maar dat is... Nou ja. Friese kok, reisheer Heri. Nou, ik weet niet wat dat moet. Maar goed, luisteraars, Peggy is helemaal ingewikkeld met de telefoon bezig. Het is 400 jaar, hoor. Hoe dan? Van 1863? De aanloop naar 2021, dan is het 400 jaar geleden dat de eerste... Even kijken, wacht. Oh. Ja, 2021 naar nu. Ja, ik... Maar dan is het 400 jaar geleden dat de eerste Nederlandse op slavernij gebaseerde kolonie werd gesticht. Maar dat is 1600 zoveel. Dus en het heeft geduurd tot 1800, dus het was 200. Het is nu 400 jaar na de slavernij, dat klopt. Maar dat 1600 tot 1800 is 200 zoveel jaar. Het is nu 400 jaar, maar toen het werd afgeschaft in 1873... was het 200 zoveel jaar. Oké, 200 zoveel jaar. Ja. En het is nu 400 jaar. Maakt het niet minder erg? Nee, absoluut niet. Maar dat foutje is gecorrigeerd. Oké, ga naar bellers en nu moet je wel je koptelefoon opzetten. Dus, we beginnen. Oh, is die Dalil weg? Ik zou die al... begin maar met Jan op lijn 3. Prim, je kan zien dat je geen wijn drinkt. Die wijn is niet te zuipen. Oh, dan gooi je hem weg. Ik had een rosé. Ik heb een rosé genomen die er was. Oh, die wijn is niet te suipen. Oké, dat rem. Sorry, ik compenseer het met een goede rum. Ik heb alleen verstand voor hem. Goedenacht, Jan. Dag. Dag, Kerel. Neem ik niet kwalijk. Ik vind het op de eerste plaats dat... Kitty Kotti natuurlijk een heel belangrijke gebeurtenis is voor heel veel mensen. Wat zei je? Dat Kitty Kotti een heel belangrijke gebeurtenis is voor heel veel mensen. Klopt. En, wat ik ook weet, is dat, dat zij ons een enorme hoop geleerd hebben. Want, ja, ik ben muzikus. En als ik nou terugdenk om al die jaren en jaren en jaren... komt de jazz en de blues en nog veel meer en zo... komt eigenlijk al van mensen die, die zware onder druk hebben geleden. Klopt. Maar... Hoe ongelukkiger je bent, hoe dieper de muziek, hè? Want het enige wat die slaven hadden, wat nog een beetje verlichting bracht, was de muziek. Als hun op de velden weer om katoen te plukken of ik veel wat, was hun enige kracht muziek maken met elkaar. Ja, en dat was ook het enige wat de verlichting bracht, want ze hadden verder geen moer. Omdat jouw blanke voorouders natuurlijk zulke klootzakken waren dat ze ze uitbuiten. Ja. En ik voel mezelf ook een blanke klootzak, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb nog wel een kleine kans aan je te vertellen. Weet jij nog dat je bij de Wereld Draait Door was? Oh, kan. Ik ben zo vaak geweest dat ik niet eens meer weet wanneer. Nee, Maar weet je nog dat Clouseau daar was? Dat wat? Clouseau, die bent uit België. Ja, nee, Clouseau heb ik ontmoet in een tv-uitzending in België. Ja, maar weet je wat je toen zei? En dat is me altijd bijgebleven. Wat heb ik gezegd? Nou, ik zal het een strofe voorzingen. Daar gaat ze. Daar gaat ze, ja, zoveel schoonheid. Het is een van de mooiste liederen die ik ooit heb gehoord. Ja, ik ook. Oké, top, Jan. Je kan niet zien... welke kleur ze heeft. Ja, dat was de schoonheid van het liedje. Daar gaat ze. Dat de beschrijving van die vrouw... Die vrouw kan een zwarte of een witte vrouw zijn. Het kan een blonde of een brunette zijn. Ze hebben zo mooi erin geslaagd om een vrouw te beschrijven. De schoonheid van... zonder dat ze die vrouw beschrijven. Ik vind het een prachtig lied. Nou, en dat is te gek. En weet je wat ik nou heb? Wat? Twee donkere kleinkinderen. Geweldig, gefeliciteerd. Ja. Dat wil zeggen dat je kleur omhoog gaat. Toppie. Oké, dankjewel, Jan. Doei, doei. Nou, geen dank. Doei. Oké, waarom lach je? Ja, zo is dit programma. Tweede uur komen dan bellers en dan weet je niet wat je hebt. Mag ik Kees op lijn 2? Ja, je moet improviseren, Peggy. Dus je weet niet wat er gebeurt. Goedenacht, Kees. Dag, Prem. Hallo. Zeg het maar. Dag, Louise. Prikkelende radio maken jullie. Dat is Peggy, heet ze. Peggy, oh, sorry. Ik dacht, Louise. Mijn excuus. Geeft niet. Maar in ieder geval prikkelende radio. Dank je wel. Luister met plezier. Dank je wel. Ben niet eens met alles wat wordt gezegd. Bijvoorbeeld, je had het over de concept slavernij in de Bijbel, niet? Ja. Dat er in de Bijbel niets over stond in negatieve zin. Ja, het werd niet veroordeeld. Want de 10 geboden, u zult niet begeren een ander slaaf, dienstmaagd en dat soort dingen. Nee, het gaat veel verder dan veroordelen. Want ken je het boek Exodus? Ja. Dat gaat over uittocht uit slavernij. Het hele volk. Ja, het Joodse volk onder leiding van Mozes. Ja, ontvlucht Egypte dus, en God helpt ze met de 7 plagen, ja. Dus het punt is juist dat het volk wordt herinnerd van... jullie waren slaven, zelf slaven in Egypteland. Dus zorg dat je op een humane manier omgaat met je eigen slaven. Want slavernij en slaven maakten deel uit van de hele oudheid. Je had het over dat de slavernij 400 jaar bestaat. Nee. Slavernij is deel van de mensheid. Wat Peggy probeert te zeggen, de transatlantische slavernij is in 2021, want het is 1600 zoveel begonnen. Maar ik ben het met je eens, slavernij, want ook de Arabieren hebben nog... Ik heb de prachtige serie van Kefa Alouche, die op Nederland 2 is, Oasis in de Oriënt. Dan is hij op Zanzibar, geloof ik. En daar waren er dus Afrikaanse slaven gehouden door Arabieren. Dus de Arabieren hebben ook een lange geschiedenis met slavernij. En we hebben ook nog natuurlijk de blanke slaaf in de handen gehad naar de Arabische wereld. En de Romeinse slavernij en de Griekse slavernij. Helemaal met je eens. Dus je hebt in de tijd van de Romeinen was meer dan 50% waren slaven. Eens. Waaronder Grieken. Ja. Dus slavernij heeft geen kleurtje in principe. Nee, maar wat wel gebeurd is, na de slavernij, zeg maar, in het Europese of Egyptische land en ook in Soedan, toen de farao's daar waren, hadden die zwarten ook slaven. Het gaat erom de laatst bekende slavernij. En het verschil ook is, laat me dat erbij zetten. Geen van deze slavernijen waren verspreiding naar een ander continent. Dus die Romeinen, de Europese slavernij, Romeinen, zo was gewoon in eigen gebied. He, je was Duitser, je werd overwonnen in Duitsland en dan werd je tot slaaf gemaakt in eigen land. Maar hier werden slaven van het ene continent aan de ander gebracht. Dat transatlantische slavernij, dat was nieuw. En niet alleen dat, de transatlantische slavernij is ook, heeft ook de basis gelegd voor het institutionele racisme dat er vandaag de dag nog steeds is in Europa en ook in Amerika. Door de slavernij heeft Europa, waar niets groeit en niets bloeit, heeft zich op kunnen bouwen tot economische mogendheid. Ja, ik bedoel, zeker. In Europa, niets komt uit Europa. Maar niets tegenwoordig wel. Onze tomaten, onze bio-industrie. Ja, in kassen. Ja, onze tomaten, onze bio-industrie. Ja, tegenwoordig wel hoor. Ja. Maar kom niet allemaal komkommer kwekers komen, hè? Ja, maar voor je elektrische auto moet je nog steeds voor je kobalt naar die Afrikaanse mijnen, waar of kleine China. Jongetjes het uit de mijnen halen met gevaar voor hun eigen leven. En waarbij je Afrikaanse krijgsheer die kleine jongens uitbuit en tot kind soldaten maakt om zo die kobalt te verkopen en andere mijnschatten. En waar die zwarte Afrikanen zelf er iedere keer in slagen om dictator te worden, omdat ze die witte mensen hun billen likken die hun spullen kopen. Dat er nog steeds die zwarte Afrikaanse bendeleiders zijn, zoals in Liberia, die diamanten doen. Dus de grootste slachtoffers van Afrikanen zijn Afrikanen zelf. Want het zijn Afrikaanse leiders, Peggy. Ik heb 3 jaar in Kinshasa gewoond. Dus ik kan het inderdaad bevestigen. Maar Peggy, je had het erover dat het jou verbaast dat vanuit kerkelijke kring zoveel zwarte mensen zijn die zich daar thuis voelen. Nou nee, Martin Luther King, die krijgt daar wel vanuit die achtergrond een positie om een bevrijdend woord te spreken vanuit het evangelie. Paulus die richt zich tot Philemon, die neemt het op voor een weggelopen slaaf. Dus het is ook weer niet zo dat alles vanuit het evangelie en vanuit het boek Exodus, Slavernij ondersteund. Helaas zijn die boeken geschreven in een tijd dat slavernij de norm was. Ja. En zoals hier nu de norm is, dat iedereen benzine rijdt. Rabie. Met de auto. Ga nu aan Kees, Rabie, let niet op. Er is een nieuwe beller op. Want je hebt geen leden. Ja. Ja. Oké, okay, dus, wat zei je? Wat even, Kees. Wat zei je? Het abolitionisme is uit de kerkelijke kring ontstaan. Je hebt geen wat even, Kees. Je hebt geen mogelijkheid om er te bellen. Wat zeg je? Nee, Prem die is... Je krijgt al drie keer wat? Dan moet je er even appen. Wat krijg je drie keer al? We hebben zo meteen, moet ik iemand bellen? Oké, okay. Ik laat de lijn weer vrij. Dank nee, wacht even, Kees. Ogenblik, ik moet even een probleem oplossen. Ja. Ik moet een probleem oplossen, want de voicemail staat aan. Nee, niet op. Nee, ga door, Kees. Praat maar door. Ja, dus ik wil alleen reageren op het punt dat de Bijbel slavernij ondersteunt. Het is inderdaad zo dat teksten uit de Bijbel zijn gebruikt ter verdediging van de slavernij. Ja, maar niet alleen dat. Maar zonder niet alleen. Zonder goedkeuring van de kerk kon de slavernij niet bestaan. Er werd ook echt goedkeuring. Er is ook een dissidentbeweging geweest in Engeland. Dat heet het abolitionisme vanuit de kerk. Ja, maar bijvoorbeeld de Nederlandse slavernij is niet vanuit het abolitionisme gestopt, hoor. Want de Nederlandse slavernij was een van de laatste. Dat klopt. Die stopte. Maar ik heb het over de Engelse abolitionistische beweging. Ja, maar die stopte dus niet vanuit die abolitionistische beweging. Die zijn heel sterk opgekomen tegen de slavernij. Ja. Dat zult u ook weten. Ja. Dus ik wou dat maar even Kees, wat deed jij in Kinshasa? Ik heb daar gewerkt in een ziekenhuis met aids-slachtoffers. En die hebben we begeleid vanuit het pastoraat, het kerkje. Oké, dus en ben jij pastoor of ben je predikant? Ja, ik heb een opleiding als predikant. En ik heb toen gewerkt met een Afrikaanse jeugdgroep. En dat was een ongelooflijk leuke tijd. En ik heb er ontzettend veel van geleerd. Want, maar jij bent protestants dus? Ik ben protestants, maar ik heb wel theologie gestudeerd in Kinshasa. Onder zwarte studenten, medestudenten. Maar even wat voor mijn duidelijkheid. Martin Luther, voor die culturele blik. Dus, maar Martin Luther, ten tijde van de slavernij, de transatlantische slavernij, was er nog geen protestantisme, toch? Welk jaar heeft Martin Luther die dingen gespijkerd op die deuren? Dat is 1517, hè? 1517. Ja. Dus dat is al vrij. Die stroming is al vrij. Begin van de slavernij. Ja, maar ik heb geen berichten gelezen. Ik weet wel dat de katholieken, de paus en zo, de slavernij heeft gezegend. Maar ik heb geen stukken gevonden dat protestanten het slavernij hebben goed gesproken, Peggy. Dus ik kijk even naar Kees. Nou heb ja, ik dat je, goed? Nou ja, ik kan zeggen neemt, dat is in Suriname. Is er geen slaaf of meester, maar we zijn al samen één, zegt hij. Dus dat samen één, dat principe, Galatenbrief, dat is een heel krachtig evangelisch uitgangspunt. En daarom alleen al wil ik eigenlijk christenen oproepen om op samen één te stemmen. Om bijeen te stemmen? Ja, ja. Rot toch op, maar wat is dit nou, luisteraars? Er wordt hier een soort wervingsactie voor bijeen gevoerd. Onder in mijn programma. Daar staat het, we zijn samen één. Ja, dan stem je dus samen SP of samen Piratenpartij. Alsjeblieft, zeg. Ja. Alsjeblieft. Nou, ja. Oké. Okay. Maar Kees, wat ben je een interessante, intelligente beller. En ik vind het altijd leuk dat als mensen... weet je wat ik leuk vind hieraan, Peggy? Kijk, Kees komt niet te zeggen van wat je zegt klopt niet. Hij gaat belichten andere passages uit de Bijbel. Ja, fijn. Waarin het tegendeel beweerd wordt, maar ik zal niet heel in de fijn, maar ik wilde ook nog even aan Kees vertellen dat ik ook gedoopt ben. Ja. En dat, hebben onze zonden. En dat mijn familie heel erg in de hervormde, de Lutherse kerk zat. Ja. En die heeft in Suriname natuurlijk heel goed veel werk gedaan. Want ze hebben scholen opgericht, ze hebben... vooral scholen, heel veel scholen. En je ziet ook dat er een generatie Surinaamse mannen is... die allemaal van die Duitse namen hebben. Want het waren de Duitse hernutters... Ja, die in Suriname heel actief waren op dat gebied. Zeedorf. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar van binnenuit heeft men geprobeerd... dat instituut van de slavernij, zeg maar... wat meer naar de menselijke maat toe te trekken. Maar ik denk dat de kerk heel erg nalatig is geweest... om het te veroordelen dat dat veel eerder had moeten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Oké, okay, nou Kees, goed. Als jij en Peggy het eens zijn... dan gaan we naar de volgende beller als je het goed vindt. Nee, maar ik steun die bijeenbeweging. Ik vind het een prima initiatief. En ik kan het alleen maar toejuichen. Ik vind er niks racistisch aan. Dank je wel. Goed zo. Ja. Oké, Peggy. Dag. Dank je. Doei. Nou, Kees was leuk, maar... Hoor je, het is van een ander. Laten we meneer Oliveira van Lijn 3 alsjeblieft maar erin in de uitzending gooien. Luisteraars, het gaat steeds slechter in dit programma. Totdat het programma wordt opgegeven. Goedenacht, meneer Oliveira. Hallo, meneer Oliveira op Lijn 3? Hij zit erin. Hallo, ik was op microfoon. Ja, meneer Oliveira, zegt u het maar. Nou, ik heb het slavernij verleden uitgehoord. Die mevrouw of wie en dat ook. Maar, één opmerking maak ik. Amsterdam was een afschaffingsavondij, een feest, hè, was het daar. Ja. Waarom geven ze niet aan van hun staan, want mijn grootouders komen uit India, Kronenberg, hè? Dus? 1871. Maar die waren geen slaven. Nee. Dat waren contractarbeiders. Die zijn naar Suriname gegaan. Waarom moet je dan een feest geven voor hun vrijheid? Die mensen zouden doodgaan in India als landloze landarbeider en zijn miljonair geworden in Suriname. Maar mijn voorouders zijn geen slachtoffers. Ze zijn economische migranten. En mijn grootvader is gevlucht omdat iemand hem wilde kappen omdat hij iemand zijn vrouw gebonkt had. Ja, dat weet ik. Marienburg. Nee. Mijn grootvader is inderdaad in Marienburg aan land gekomen, klopt? Ja, 1871. Ik weet niet welk jaar hij is aangekomen. Nee, 1873, 1874 geloof ik. Dat is de eerste. De laatste schip. De Lalaroek. Maar wat wil, is er nog iets intelligents wat u wil zeggen? Dat waarom dus de Hindustanen, Indonesië, Javanen. Dus die hebben de slavernij. Nee, meneer Oliveira, doe u klets uit uw nek. Luister, als we hebben geen tijd voor dat geklets uit uw nek. Want, ze hangt al, lijn 1 alsjeblieft, Anne. Oké, wat luisteraars. Goedenacht, auteur van De Magie van de Onvergetelijke Dates Thuis... en maker van de site 365smiles.net, Caroline Anceo. 2 weken eerder, in de 232e uitzending, was je mijn gast. En we kregen zoveel enthousiaste reacties... dat we besloten dat je iedere zondagnacht een soort Vlaams momentje krijgt. Je mag hierin doen wat je wil. Dus ben je er, Carolien? Ja. Hoi, Prins. Oké, ja. Hoi. Oké, dus bij deze Carolien, ga je gang. Oké. Dag, Prim. Dag, Peggy. Goedenavond allemaal. Hallo. Ik ga nu vanavond niet inpikken op jullie onderwerp. Want ik denk niet dat ik iets kan toevoegen aan jullie kleurrijke meningen. Maar ik ga het wel hebben over... connecteren. En dat is toch ook een beetje waar we het vanavond over hebben, hè? Want men gaat hebben over connecteren met je eigen partner. Met je eigen partner. Want daar gaat mijn boek over. Mijn boek, De Magie van Onvergetelijke Dates Thuis. Dat is eigenlijk een boekje geschreven voor koppels die al een tijdje in een relatie zijn. Maar ja, door sleur, dagelijkse stress, te veel werk, die vonken zijn verloren. En een van de manieren om terug stapelgek op elkaar te worden... is om opnieuw te gaan daten met je eigen partner. Want wist je dat 8 van de 10 koppels niet meer daten... eens ze zijn gaan samenwonen? En ja, ze gaan nog wel eens samen op restaurant... of een keertje per jaar op weekend. Maar daten zoals ze echt deden in het begin... als ze nog verliefd waren, dat komt er gewoon niet meer van. En dat is heel jammer, want... koppels die dat wel doen, of opnieuw doen, die krijgen allemaal een positieve boost in hun relatie. En als je relatie een positieve boost krijgt, ja, dan ben je zelf ook gelukkiger. Maar nu tijdens lezingen, en ook trouwens, Prem, vorige keer, als ik in jouw show zat, kregen we de opmerking van, goh, maar wat moet je doen als je partner daar niet voor open staat? En inderdaad, dat is een opmerking die ik vrij veel krijg. En eerlijk gezegd, mijn eigen partner Koen, die ook mee in de show was... die stond daar in het begin ook niet voor open... om terug opnieuw met mij te gaan daten. Dus ik krijg die vraag dikwijls, heel dikwijls van vrouwen. Vorige keer in de uitzending was het wel een man, denk ik. Maar ik ga de uitleg doen als vrouw zijnde in een heterogene relatie. Dus als je bij jou in een ander type relatie zit... please, doe zelf de vertaalslag dan. Hè. Maar goed, in ieder geval, ik vond het heel raar... dat een partner niet openstaat om terug te gaan daten met zijn eigen vrouw of man. Want wat kun je er nu op tegen hebben om een paar uurtjes positieve aandacht te krijgen van je partner en wellicht nog af te sluiten met een potje goede seks? Wat dat toch ook is, er straks werd gezegd, dat dat een heel goede manier is om te connecteren. Dus ik ben een paar maanden gaan interviewen. En er waren allemaal verschillende redenen waarom dat ze dat opnieuw deden, niet zagen zitten. Maar eigenlijk zijn die allemaal heel logisch. En die zijn logisch omdat mannen nog zitten opgescheept met een oerbrein. En nu, voordat alle vrouwen in hun buisjes gaan leggen, ook wij vrouwen zitten nog met een oerbrein. En ik ga me eventjes verklaren. Onze planeet werd 6 miljoen jaar lang bevolkt door onze voorgangers. Onze moderne beschaving bestaat hooguit 10.000 jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk een speldeprikje tegenover die miljoenen jaren ervoor. En een brein om aan te passen, dat heeft 1 miljoen jaar nodig. Dus wij zitten allemaal nog met een oerbrein. En voor mij, als ik iets wil begrijpen van de verschillen tussen mannen en vrouwen in een relatie, dan probeer ik altijd terug te grijpen naar die oertijd. Om hoe ging het toen? En toen was er een duidelijke rolverdeling. Mannen gingen op jacht en de vrouwen zorgden voor de kinderen en de gemeenschap. Alle twee evenwaardig, even belangrijk. Maar als die mannen op jacht gingen, dan waren zij gefocust op een doel. Efficiënt en rationeel gingen zij achter die mammoet aan. En ze mochten geen fouten maken, want dat betekende dat er geen eten was en waarschijnlijk ook betekende dat op die moment hun dood. Ze mochten niet afgaan. Onderweg achter die mammoet hadden zij natuurlijk geen tijd om een praatje te maken in de zin van: zeg Henk, jij ziet er nu zo bedrukt uit vandaag. Wat is er, jong? Och, Jan, ik weet het niet. Ons Marie was gisteren zo bitsig, ik snap het niet. Nee, dat deden die mannen niet. Dat zou veel te gevaarlijk zijn op die moment. Dus over het algemeen, en ik zeg over het algemeen, want er zijn uitzonderingen, hè, Prem, maar over het algemeen zijn de mannen geen praters. Mannen hebben er ook veel meer belang bij om die gevaarlijke sabeltijger te zien aan de rand van het bos dan die mooie romantische bloemetjes rondom hen. Dus hoor je mij al aankomen? Die mannen vrezen bij een date met hun eigen partner dat er dingen van hen gaan verwacht worden waarbij ze kunnen afgaan. Zoals praten. Of erger nog, praten over hun eigen emoties. Mannen zien ook het nutnummer echt in van een date, want hun prooi is al binnen. Ja. En zo kan ik nog uren doorgaan. Maar het komt er wel op neer dat je partner, lieve dames of lieve heren, als je partner daar niet voor open staat om met jou te daten, heeft dat niets te maken dat ze je niet graag zien. Dat is gewoon ons oerbrein. En gelukkig kunnen we dat aanpakken. Maar daar heb ik nu geen tijd meer. Dus volgende week leg ik jullie uit hoe je dit nu kan gaan aanpakken en hoe je zelf de meest coole kikker kunt warm krijgen om terug op een heerlijke date met u te gaan. En mijn koen, dat was een coole kikker, maar die vraagt nu altijd zelf wanneer dat we eindelijk onze volgende date hebben. Dus, lieve luisteraars, lieve Prem, tot volgende week. Dag. Dank je wel, Caroline. En je hebt me in elk geval één ding gegeven wat Peggy als argument kan gebruiken als ze deze discussie voert. Het brein aanpassen duurt 1 miljoen jaar. Dus voordat we het racisme en discriminatie, wat vroeger natuurlijk nodig was, want toen wij gingen jagen, moesten we met ons eigen groepje jagen op die mammoet om te kunnen eten. En dan hadden we geen tijd dat andere groepje ook te verzorgen. Dus waren we op elkaar aangewezen als jachtgroep. Ja. En dat is nu ook niet meer nodig. Dus ik heb in elk geval van u geleerd, terwijl u mij tips geeft over daten, dat voordat we dat racisme eruit gaan, we het eerst nog 1 miljoen jaar uit onze ras. Nee, dat gaat niet zo lang duren. Wel sneller, maar dat oerbrein moeten we daarin slopen. Dus ziet u... Maar mag ik Caroline ook nog een vraag stellen? Ja. Want waar ik dus heel erg naar benieuwd ben, je hebt uitgelegd hoe dat oerbrein van die man werkt. Hoe werkt dan het oerbrein van de vrouw? Ah ja, wel, wij bleven bij de grot, bij de kinderen. Wij moesten de gemeenschap in de grot eigenlijk bij elkaar houden. En daar hoort onder andere heel veel communicatie bij. Dus wij vrouwen, wij moesten veel communiceren met lichaamstaal, maar ook op den duur werd dat ook met woorden. Dus daarom lullen jullie de oren van mannen hun hoofd. Allemaal om te connecteren, Prim. Allemaal om te connecteren. Hé, maar lieverd, hartstikke bedankt. En doe je de groetjes aan Koen? Ik zal het doen. Tot de volgende week. Doei, doei. Tot de volgende week. Ze was zo leuk dat we het toen hebben besloten. Om er, het was zoveel reacties en een heleboel mensen die zeiden... wauw, dat was echt een hele leuke uitzending. Ja. Dus toen hebben we dat gedaan. Oké, we kunnen één bellen. Maar het is ook een heel belangrijk onderwerp. Hè? Hoe hou je een relatie spannend? Ik wou iets zeggen, Peggy, maar ik ken je toch goed, dus ik hou even mijn mond. Want mag ik alleen 3 jaars voordat we dat wilden? Yep. Hey, Peggy, ik vind echt dat vanavond, dat eind van de avond, moet ik een prijs van je krijgen. Voor hoe prachtig ik me inhoud. Want als we privé waren geweest, had ik nu zoiets gezegd. Maar goed, Jos, goedenacht. Hey, Prem, Jos. Zeg het maar. Trouw luisteraar. Ja, dat weet ik. En een trouwe beller, dus zeg het maar. Ja, dat is alweer 1,5 jaar geleden. Maar ik wil even reageren op het... Ik vond het wel erg dat je niet gebeld hebt bij de 333ste uitzending vorige week. Dat wil ik wel zeggen, sorry. Want jij belde in het begin heel vaak. Ja. En toen had ik gehoopt dat de 333ste uitzending, mijn jubileum, dat je toch wel... Maar goed, je hebt me in de steek gelaten, Jos. Je bent een verraaier. Maar goed, ga je gang vooral. Ja, ik mocht natuurlijk na 50 uitzendingen een gast introduceren. Ja. Maar daar heb ik het niet meer over. Nee, maar toen heb ik die gast gebeld en wilde die gast niet komen. Joost Niemeyer. Ja, je had zo een of andere rechtse lul met een boekje en die wilde niet komen. Ja, jongen. Terwijl, kijk, Peggy weet wat ik denk van bij Ede, alles en ze is gewoon komen zitten. Dus kijk, ja. Peggy is een moedige zwarte vrouw, maar die Joost Niemeyer van, dat is een laffe witte man. Maar goed, zeg maar wat je wilde zeggen, Jos, want we moeten zo naar Wilbert. Oh, nou, heel snel dan. Ik vind het een onzalig idee om 1 juli te maken. Want ik bedoel, ik heb niks met slavernij te maken. Ik ken dat niet, ik ben er nooit geweest. Maar wat heb jij te maken met de koning? Want je hebt wel Koningsdag. Ja, ik ben zeer koningsgezind. Oké, en wat heb jij te maken met Pinksteren? Ja, ik ben katholiek opgevoed. Oké, en wat heb jij te maken met, wat hebben we nog, 1 mei, Dag van de Arbeid? Ja, ik ben SP'er, dus dan weet je het wel. En wat heb jij te maken met 5 mei, Bevrijdingsdag? Je was er niet bij, je hebt de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Waarom moet je dat vieren, dat de Tweede Wereldoorlog is geëindigd? Nee, maar we gaan even tot de orde, Prem. We gaan 1 juli absoluut niet een nationale feestdag maken voor de slavernij. Dat gaan we niet. Nee, maar je viert niet de slavernij, maar, hè? Maar sowieso, wie ben jij om dat te bepalen? Oude witte man. Als jij op 1 juli wil gaan werken, dan ga je toch lekker werken? Ja, maar lieve Peggy, ik vind je zo'n lieve vrouw. Moet je luisteren. Er zijn nu 300.000 Oekraïense mensen in Nederland. Er komen nog 200.000 Russische mensen hier naartoe. Let maar op. Ze zijn Russisch-orthodox. Die vieren kerstmis in de tweede week van januari. Dus moeten wij dan ook straks in januari kerst gaan vieren? Nee, Jos, Jos, luister even. Als de meerderheid van de Nederlanders katholiek-orthodox wordt, dan gaat dat gebeuren. Ja. En de meerderheid in een land bepaalt en de grote minderheid bepaalt ook. Ja, nou, niet de meerderheid bepaalt, maar het slavernijverleden is een verleden dat gedeeld is, hè? Het is een stukje gedeelde geschiedenis. Als jij naar de plekken gaat waar de Nederlanders huis hebben gehouden, ga jij heel veel Nederlandse dingen herkennen. En het is een gedeelde geschiedenis. En die gedeelde geschiedenis die kunnen we herdenken. En vieren dat het eindelijk af was gelopen. In Suriname, maar niet in Nederland. Nee, wel in juli in het Koninkrijk der Nederlanden. In het Koninkrijk der Nederlanden. Nee, Jos, Suriname, het Koninkrijk der Nederlanden heeft ook oorlogsmisdaden... Suriname was tot 1975 een onderdeel van het Koninkrijk. En Curaçao is nog steeds... Hallo, Curaçao is nog steeds onderdeel van het Koninkrijk. En daar is ook slavernij in Aruba. En trouwens, Jos, nog even één ding. Nederland heeft oorlogsmisdaden in Indonesië gedaan. Daar heeft Willem-Alexander zijn excuses voor aangeboden. Ja, dus vandaar. Maar hey, ik moet naar Wilbert, want die breidt zich voor... en die baalt dan dat hij zit naar jou gewoon wel kop. Oké, Jos, doei, doei. Oké, dames en heren, hier is hij. Onze man die iedere keer wijst op onze hypocrisie. Want Peggy, terwijl wij hier de afschaffing van de slavernij vieren... zijn in China al vanaf Falun Gong-tijd... zijn Falun Gongers tot slaven gemaakt, zijn Oeigoeren tot slaven gemaakt... en jij doet gewoon nog steeds dat je Made in China koopt... en niet actie voert dat we alle banden met China moeten verbreken. Dus je kan wel zeggen over slavernij... maar je ondersteunt het regime door producten van ze te kopen... die slaven houdt. Dus dames en heren, hier is de man die het enige is... die kan zeggen, ik heb een zuiver geweten, want ik pleit er al jaren voor... en de rest zijn wij allemaal verdomde hypocrieten. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een goeienacht, luisteraars. Vandaag over smoking guns. In de VS kwamen er zeer belastende verklaringen over Donald Trump. Dat hij toch echt bewust een staatsgreep wilde plegen. Hier bleek dat de Donald niet wilde dat wapens van zijn supporters in beslag werden genomen, vlak voordat die groep uiteindelijk het Capitool bestormde. U hoort bij de NOS Cassidy Hutchinson. Zij was toentertijd de hoofdassistent van de stafchef van het Witte Huis. I was in the vicinity of a conversation where I overheard the president say something to the effect of, you know, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Trump wilde met die gewapende troepen naar het Capitool, waar later 5 doden vielen. Maar Trump werd door zijn eigen beveiliger tegengehouden. Deze informatie is mogelijk dodelijk voor Trump. Dodelijk voor zijn politieke toekomst, nog los van een mogelijke celstraf. Ook dodelijk, maar dan in China, de orgaanoogst. David Matas, een der allereerste onderzoekers, presenteerde onlangs een korte lijst van smoking guns. Onweerlegbare bewijzen dat China het werk van Mengele in Auschwitz daadwerkelijk voortzet, maar dan in China. Het zijn alle personen die een detail blootleggen van het grotere geheel. Hier een tweetal voorbeelden uit het overzicht van Matas, dat hij 21 mei publiceerde op de site van N-Transplant Abuse. Allereerst Huang Jifu. Huang Jifu is een der hoofdrolspelers in de Chinese orgaanoogst. Hij was onderminister van gezondheidszorg, maar hij doet zelf ook transplantaties. In 2005 meldden 2 media, waaronder Urumqi Online, dat Huang Jifu voor een spoedtransplantatie voor een official van de Communistische Partij op het allerlaatste moment nog 2 extra levers bestelde, die in een mum van tijd geleverd werden. Uit het tijdschema dat voorafging aan de transplantatie blijkt dat die 2 levers uit nog levende mensen werden gehaald. De 2 extra levers die Huang Jifu bestelde bleken achteraf niet nodig te zijn. Er zijn dus 2 extra mensen zinloos vermoord voor een lid van de CCP. Mensenlevens in China. Tja. Voorbeeld 2. Dr. Ko Wen-ye. Dr. Ko Wen-ye is nu burgemeester van Taipei in Taiwan. Maar hij was daarvoor transplantatiechirurg. In 2004-2005 was hij in China om te overleggen over de kwaliteit van de organen. Zijn Chinese collega's verzekerden hem dat ze allemaal topkwaliteit waren. Want, zo zeiden de Chinezen, de organen komen allemaal van Falun Gong. Dr. Ko Wen-ye probeerde later een bewijsspoor van deze misdaden vast te laten leggen. Dit mislukte. Matas, hij meldt nog veel meer bewijzen. Maar waar ik nu naartoe ga is een bron die Matas hier niet noemt, maar die, zij het ongewild, het equivalent is van mevrouw Cassidy Hutchinson, die in de Trump-regering werkte. Het is Bai Xuzhong, die van 1998 tot 2004 hoofd was van de gezondheidszorg bij het Volksbevrijdingsleger. En al zodanig degene die direct orders van boven kreeg over transplantaties. Hij werd gebeld door een onderzoekster van WOIPFG. De onderzoekers die ik vorige week ook al noemde. WOIPFG staat voor World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. Zij doen onderzoek naar alle misdaden die op Falun Gong worden gepleegd. En één succesvolle manier is dat zij bellen naar mainland China om bekentenissen per telefoon op te nemen. Bai Xuzhong denkt dat hij door iemand binnen de CCP gebeld wordt. Hij praat vrij uit. En hier hoort u een stukje van dat gesprek. Ik mis een antwoord, maar goed. De vertaling van het stukje had moeten zijn: dit is de situatie toen u minister van Gezondheid was voor de logistiek van het Volksbevrijdingsleger. Als we kijken naar het nemen van organen van gevangen Falun Gong voor transplantatie, Was dat een bevel van Wang Ke, de directeur van de logistiek van het Volksbevrijdingsleger, of kwam het bevel direct van het Centraal Militair Comité? Het antwoord, wat u net niet hoorde, maar het antwoord van Bai was: het was voorzitter Jiang. Jiang Zemin, de toenmalige president. Of ik net dat comité uit het Chinees goed vertaalde, dat weet ik niet. In het Engels heet het The Central Military Commission. Belangrijker punt is hier dat open en bloot wordt gezegd door een ondergeschikte dat de president van China het bevel gaf tot organenoogst op Falun Gong. Verderop in het gesprek geeft Bai Xuzong nog aan dat Jiang Zemin met nadruk deze bevelen herhaalde in zijn instructies. Herhaaldelijk. Ook hier, net als bij Trump, een smoking gun, keihard bewijs tegen de president. Maar nu van China en uit zijn eigen achterban. De organoogst is staatsbeleid in China. De verkoop van menselijke onderdelen als summum van kapitalistisch roofbeleid. Tot zover de column. U kunt het hele gesprek met Bai Xuzong vinden op de site www.entransplantabuse.org. Zie dan Investigations 2016, een update. De nood 2066. Ik herhaal entransplantabuse.org 2016, een update. En de nood 2066. Op deze site ook het overzicht van de smoking guns door David Matas van 21 mei. En nu weer. Prrrm. Dankjewel Wilbert met je heel verhelderende column over alle teringszooi die er gebeurt in dat klote China. Maar ja, we willen geld verdienen, dus tot volgende week. Tot bij volgende de week. Eigen Donkey Shot. Hoi. Hoi. Oké, Peggy, laten we even één ding vaststellen. Luisteraars, Peggy nog ik zijn geschiedenisdeskundige. Peggy nog ik kunnen u precies zeggen wanneer de eerste slaaf waar naartoe is gaan of niet. Maar wat we u wel... En we zijn ook geen mensen die zeggen dat er niet eerder slavernij was. En we zijn ook geen mensen die zeggen dat die slaven door hun eigen Afrikanen werden verkocht, maakt minder slecht wat de Afrikanen hebben gedaan. Wat wij zeggen is, als je in dit land woont en we wonen in dit land samen en wij... En dus ik niet, maar dus mensen van Afrikaanse afkomst, nazaten als slaven, wonen in dit land, zijn burgers in dit land, hebben hun aandeel in dit land, willen herkenbaarheid in dit land. Dan zeggen wij, in navolging van Peggy, alles wat er gebeurd is, we geven niemand de schuld. We constateren alleen dat door Nederlandse bedrijven slavenhandel is gepleegd. Dat nu de Nederlandse bank toegeeft wat haar rol erin was. De gemeente. En niet alleen bedrijven, ook de overheid. De provincie Zeeland. De gemeente Amsterdam. De gemeente Rotterdam. Utrecht. Nou, en die zeggen nu. Groningen. Wat wij doen is, wij herdenken die afschaffing ervan. En wij vieren het ook. Dus herdenken we en vieren de vrijheid. Ja, en net zoals Bevrijdingsdag heb je eerst de herdenking van de doden en dan de viering van de vrijheid. En dat doen ze allemaal in één dag. Dus lieve mensen, het bepleiten voor een nationale vrijdag heeft niets meer te maken met schuld van de bui. Kijk, Anne Bakema, zijn voorouders zijn uitgemoord door Bonifatius en zijn bende. Anne loopt toch niet alle mensen van Frankische afkomst dat is echt dat ze allemaal dood moeten en dat ze allemaal de religie van zijn voorouders hebben vernietigd. Want als er iemand wraak mag nemen, dan zijn het wel de Friese, dat de voorouders zijn uitgemoord door Bonifatius komt zwie. En dat zegt Anne nee. Dus als Anne dan zegt, jongens, ik wil wel een dag dat wij vieren dat wij Germanen zijn uitgemoord en dat we nog hier bestaan, dan is er niets mis om te zeggen, oké, wij moeten de nazaten van de Germanen die uitvermoord zijn, moeten we. En al is het dan 2000 jaar geleden, ik ben daarvoor. En wanneer is Jezus gestorven? En nog steeds herdenken we dat hij geboren is. Dat is al langer dan 2000 jaar. En nog steeds herdenken we dat hij doodgegaan is. En dat hij naar de hemel is gegaan. En dat hij, dus waarom vieren we het van Jezus wel ieder jaar? Kunnen we niet afschaffing van de slavernij vieren? Dus mensen, als ze een beetje willen. En luid op voor alle duidelijkheid. Ik ben niet van Afrikaanse afkomst. Niemand van mij. Ik heb geen last van slavernij verleden. Ik heb geen enkele last van verleden. Ik ben alleen maar in de toekomst bezig. Dus ik wil alleen mijn zakken vullen met veel geld, zodat het goed gaat in de toekomst. Verder wil ik niet, ik wil geen monumenten. Maar mijn medemens wil het. En Peggy is mijn medemens. En andere mensen van Afrikaanse afkomst zijn mijn mede-inwoners in het land. En ik vind ook dat Joden de Holocaust mogen herdenken, terwijl ik geen Jood ben. Maar ik snap ook als Joden zeggen, luister, jullie hebben mijn voorouders weggevoerd hier voor kopgeld. En de Nederlandse mentaliteit was om de buren te verraden. Dus dat is gebleven. Maar en Prem, dat is niet even om je even te stoppen, hè, want ja. Ik volgens mij... Ja, mensen zeggen steeds hoe lang geleden het is. Mm-hmm. Maar mijn overgrootmoeder was nog een slavin. De moeder van jouw grootmoeder? De moeder van mijn grootmoeder. Ja. Dus hoezo lang geleden? Ja. Jezus was lang geleden. Ja. Maar drie vrouwen voor mij... Ja. Leefde nog in slavernij. Ja. Drie voor mij. Ja. Dat is echt niet zo lang geleden. Hè? Ja, maar kijk, ik snap dat je het zegt, maar ik voel er niets bij. Want ja, drie vaders voor mij, dus ik heb mijn vader. Maar ik wel. Maar mijn vaders vader, weet ik weinig van. En dus mijn vader, dus mijn vader weet ik wat van. Mijn vaders vader weet ik weinig van. En van mijn vaders grootvader weet ik geen moer. Maar kijk, dat is ook een ander ding, hè. Ik kijk wel eens naar... Verborgen verleden. Of tussen kunst en kitsch. En dan komt iemand en die zegt... Oh, dit beeldje, dat is al 200 jaar in onze familie. En dan denk ik heel vaak van... Wij kunnen dat niet eens meer zeggen. Nee, maar bij mij heb want, ik... Want bij maar ons bij mij hebben komt het door Bouters en die tering Jan Pronk. Zelf mijn naam... Ja. Zelf mijn naam ja. die ik had, ja. is me afgenomen. Ja. Ik heb een naam gekregen van een slavenhouder. Ja. Ja. Dus hoezo? Ja. Mijn hele identiteit is van me afgepakt. Ja, klopt. Van mijn voorouders afgepakt. Klopt. Dus Maar kijk, mijn grootvader heeft zijn voor- en zijn achternaam omgekeerd. Dus Rarakishun is een naam die niet bestaat. Mijn grootvader heeft zijn voor- en zijn achternaam omgekeerd... en heeft zijn achternaam tot zijn voornaam gemaakt. En zijn voornaam tot zijn achternaam heette Radhakrishna Kesodas. Dus de naam Rarakishun bestaat sinds mijn grootvader. Boeit me niet. Ja. De naam zegt niets. Ik ben wat. Nou, ja. Klopt. Maar en mijn identiteit, Peggy, de identiteit die persoon vier generaties geleden had. Jij bent een moderne westerse vrouw met een grote bek. Die als je nu in Afrika zone waarschijnlijk in elkaar getimmerd zou worden. En in Suriname gefuseerd zou worden. Misschien. Jij bent een Europese vrouw. Je bent een vrijpostige Europese vrouw met een grote bek. Die als iets er niet bevalt de telefoon neemt. En iemand een schop onder zijn kont geeft. Dus ik bedoel, jij zou niet passen meer in het achterlijk Afrika. Maar weet je, dat vind ik ook een hele foute redenering, hè? Het achterlijk Afrika. Nou, dat deel van Afrika waar jouw voorouders vandaan komen... Nou, dat is echt niet zo achterlijk, hoor. Nou, je moet nou gaan kijken wat ze met door die islamvrouwenrechten in Soedan gebeurt... en in dingen wat er allemaal daar gebeurt. En Peggy, ik vind het altijd... al die mensen die Afrika prijzen en Suriname prijzen... willen er nooit wonen, hè? Al die mensen die zo over Suriname te hoop lopen... Afrika is zo geweldig. Ik zeg, maar waarom woon je er niet? Ze willen er geen jaar wonen, want dan zijn ze aan de bedelstaf. Dus al die mensen die het opnemen... we zitten hier in Europa met een prachtig land... en daarom kunnen we zo'n grote bek hebben... omdat jij en ik Europeanen zijn. We zijn Amsterdammers, we zijn Nederlanders. We zijn brutaal, we hebben onze eigen mening... we vinden dat dit land van ons is. Ga naar Afrika, die mensen schoppen je mars weg. Nou, toch. Dat weet ik niet. Pek. Dat weet ik niet. Als je kan het toch wel toegeven. Als... Je hoeft toch niet altijd zo'n glas te zijn. Ik weet het niet. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit in... Afrika beneden de Sahara geweest. Ik ben wel in Marokko geweest en in Tunesië geweest. Er zijn ook erg vele landen Marokko, hoe ze maar daar met vrouwen omgaan. Maar ik ben nog nooit in, laten we zeggen, zwart Afrika geweest. Ik wil er wel echt naartoe. Ik ben naar Zuid-Afrika, Gambia gegaan. En ik weet nog niet naar welk land, maar want men praat over Afrika alsof het een land is, terwijl zoveel verschillende landen zijn. Het is net zoals Europa. Ja. Maar Peggy, we moeten het met een haast drie telefoontjes afwerken. Ga je trucje leren hoe je snel mensen uit de uitzending gooit. Gooi Hans op lijn 1 maar erin. Eerst Hans op lijn 1. Goedenacht, Hans. Afhankelijk van wat je zegt, bleef je uit de uitzending. Ga je gang. Oké, nou, dan zal het waarschijnlijk niet goed gaan. Prem, ik vind jou niet sympathiek. Ik vind Peggy nog minder sympathiek. Ik ben een blanke Nederlander en ik wil me excuses maken. Ik wil me excuses maken voor wat de Nederlanders in het verleden gedaan hebben. Je bent nog steeds in de uitzending. Ga vooral zonder. Ja, want ik heb Rutte niet nodig om te beseffen... dat veel van de welvaart in Nederland afkomstig is en ten koste gegaan is... van de mensen die uit Afrika gehaald zijn om als slaaf gebruikt te worden. Hans, hoe oud ben je? Hans, hoe oud ben je? Ik denk 56. Ja, dus kijk, wat het leuke is van mensen van jouw generatie. Jij bent, wat ze in het Engels zouden zeggen, comfortable among blacks. Dus wat bij jou niet werkt, is omdat jij mij al zo normaal vindt dat ik hier ben. Daarom kan je zo praten. En dat is het grappige. Ja. En het zijn juist mensen zoals jij, die vaak geen enkele moeite hebben met het feit dat er een Kitty Kotti Festival is. Nee, nou, weet je, ik wil even één ding zeggen. Wat mij, ik was vroeger anders. Ik was vroeger anders. Ik vond vroeger de Zwarte Piet-discussie vond ik geen discussie. Totdat, en dat was mijn schoonzus, die zei iets over... het zit in onze genen, het Calvinisme zit in onze genen. Ja. En toen ging ik nadenken. Toen dacht ik, ja, ik ben gierig. Dus ik ben Calvinistisch. Daar kies ik... Nee, Bren, dit is serieus. Maar ik vind het grappig. Ik mag toch lachen? Jawel. Maar je bent Calvinistisch, dus je bent gierig, ja. Dus ik kies daar niet voor. Maar het zit in mijn genen. En op dat moment besefte ik ook... dat voor mensen die afkomstig zijn van de slaven... het zit in hun genen. Die slavernij heeft honderden jaren geduurd. Die mensen dragen dat nu nog met zich mee. Die voelen dat nu nog van binnen. En daarom vind ik dat... we sorry moeten zeggen. Daar hebben we Rutte niet voor nodig. Ook al ben ik VVD-stemmer, ik heb Rutte daar niet voor nodig. Ik zou het fijn vinden als er meer blanke oude mannen en blanke oude vrouwen gewoon terugkijken en zeggen van jongens, shit, wat hebben we uitgevreten. Het is erg, het is verschrikkelijk. Dit hadden we niet moeten doen. Maar even een vraagje, Hansie. Maar jij hoeft geen sorry te zeggen voor wat je voorvader hebben gedaan. Ja, ik vind dat leuk. Nee, ik vind wij als Nederlanders... ik ben ook een Nederlander en ik ga geen sorry zeggen voor het slavernij van de fuck you. Ik heb al gezegd, ik vind jou niet sympathiek. Nee, maar Hans, dus en nog wat. Maar ik vraag me af, waarom vindt hij mij niet sympathiek? Nee, maar Peggy, even, ik heb een tijd tekort. Hans, even nog wat. Ik vind, er zijn ook Nederlanders wiens voorouders horigen waren. Die Nederlanders moeten ook geen excuses maken, want de horigen waren ook soort slaven. Dus alleen de nazaten van die tering adel en van de familie van Sommelsdijk en de eigenaren van de gemeente Amsterdam, die moeten, sorry zeggen, nee, je moet er niet iedereen over een kamp scheren. We gaan niet doen zoals bij de Marokkanen. Niet alle Nederlanders en voorouders waren fout. Prem, als ik nog wat mag zeggen. Mag ik nog twee dingen zeggen, alsjeblieft? Je hoort me toch niet afkappen? Je bent een heel interessante beller. Je bent goed voor mijn luistercijfers. Dus ga je gang. Ik wilde Peggy, die verstelt mijn vraag, die wil ik zo direct antwoorden. En ik wil jou ook nog even antwoord geven, eigenlijk op jouw opmerking. Van dat wij hoeven geen sorry te zeggen. Ik denk dat veel van de welvaart waar we nu met z'n allen van profiteren, is afkomstig uit het verleden. Dus wij maken gebruik van de misdaden, om het zo maar te zeggen, of de foute dingen die onze voorouders, verre voorouders, gedaan hebben. Dus hey, we gaan even één ding doen. Kan ik hem op hold zetten en dan doe ik, luister, we gaan Janus een gedicht laten doen, dan kijken we nog of we tijd hebben. Dus Hans, ik ga je even op hold zeggen, ik heb gewoon een tijdsprobleem. Dus ik zet je even op hold. Kan je even op hold op een manier? Oké. Okay. Ja, kunnen we Janus in de uitzending alsjeblieft, als het lukt, Anne? Dames en heren, hier is hij dan, mijn vriend uit Rotterdam, van witte voorouders, die absoluut geen sorry hoeft te zeggen, want met dit gedicht in mijn programma maakt hij iedere keer alle fouten welke ooit door zijn voorvaders zijn gedaan. Goed, hier is hij, uit Rotterdam, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Stel nou, hè, dat we na het overlijden, het tragisch overlijden van Zwarte Piet, de afschaffing van de slavernij gewoon feestelijk nationaal gaan accepteren. Moet ik in het kader van bijeenkomen toch wel concluderen dat we niet blindelings gaan lopen assilopemeren, maar dan gaan we wel even wat corrigeren. Taalkundig corrigeren. En ik zal mijn punten presenteren voordat we dergelijk exotische feesten zomaar blindelings importeren. Het is misschien even aanpassen. Het land is straks ook aan de roetveegpiet gewend. Maar u zult even boter bij de bakkeljauw moeten doen. Immers, traditie is nooit een geldig argument. Om met die verwarringsvis zal ik meteen maar beginnen. Bakkeljauw, dat gaan we spinnen. Kabeljauw gaan we dat noemen. En dan gaat de verbroedering beginnen. Examens haal je wel of niet, daar kun je dus niet voor bakken. Gelijkheid is bij niet studeren gewoon allemaal samen zakken. En blijf nog even luisteren en niet meteen die bakra bokken. Het doel is hier verbroedering. Het is geen schade die ik berokken. Libië gaan we invoeren. Fawaka mag ook blijven. Faya Lobby wil ik zelfs voor pleiten, als dat überhaupt kan met onze blanke lijven. Tot slot nog één groot punt, en ik zal de waarheid niet verbloemen. We gaan dat mooie barbecue Fernandesfeestje wel iets anders noemen. We gaan goed lezen wat er staat. Dus hou goed vast aan al je roti. Ik woon gewoon in Rotterdam. En op die poster staat Katie Coty. Nou, die was weer een geweldige rebelaré, vriend. Tot de volgende week en groet aan het meisje. Groeten terug. Oké, doei, doei. Oké, doei. Aangeschoven is een man die ik niet ken met een pleister op zijn neus. En volgens mij, omdat hij een kleurtje heeft, heeft Myrthe maar gestuurd om te komen. Wie ben je? Ik ben Benji Heerschop. Ja? Een nieuw gezicht. Ja, dus? Ja, een nieuw gezicht, nieuwe tijdelijke presentatie even voor de nacht van. Maar waarom zit Myrthe daar wel? Om te kijken of ik het goed ga doen. Oh, dus je wordt de nieuwe presentator? Nee. Even vervangend. Waarom? Omdat Myrthe ook met vakantie moet. En hij heeft andere shows, die is heel populair eigenlijk op de radio. Oké, en je bent zwart en daarom heb je dit baantje? Nee. Tenminste, dat denk ik niet. Ik ben geen excuus neger. Ik ben wel een excuus neger. Ja? Ik zit hier alleen als zwarte zo dat pond kan zeggen, moet je ons eens zien. Ja, ik heb geen hogere idealen. Maar gaan jullie toch nog het N-woord hier bezig? Oh, sorry. Jij bent ermee begonnen. Ja, maar hij deed het ook. Ja, ik deed het ook. Excuus. Ja. Excuus zwarte. Ja, zwarte. Ja, ik ben de excuustering alles. Maar luister even, maar... Maar je hoe oud ben je? 25. Oké, is vannacht je debuut als presentator? Ja, vannacht is mijn debuut. Je eerste debuut op de Nationale Radio. Wat voor opleiding heb je genoten? Ik studeer rechten, nog steeds, in Utrecht. Oké, en je doet dit part-time erbij? Ja, precies. Oké, alles wat ze hebben geleerd, vergeten. Dat is les 1. Dan word je een goede presentator. Want al die mensen die in de nacht zijn gekomen, zijn niet doorgebroken, omdat ze alles hebben gedaan wat ze geleerd hebben. Dus wie heb je dan te gast? Ik heb Kees Posthumus te gast. Die naam kwam me ergens bekend voor. Nou, dat zou kunnen. Ik heb een raadsel meegenomen, zoals altijd. Misschien kunnen we even Kees naar luisteren. Kees, je hebt de naam al gegeven. Dus ja, dat klopt. Maar ja, je weet nog niet wat hij is natuurlijk. Oh, oké. Ja. Doe maar. Hij bespeelt een orgel in de kerk. Wil iets met kerk te maken, ja? Hij speelt ook. Ja, orgel in de kerk. Nee. Wat speelt hij dan? Is hij een muzikant? Nee, ook niet. Ik geef het op, we hebben tijd nodig. Hij is een performer, een verhalenverteller. Hij speelt op het podium. Oké, en dat doet hij ook in de kerk? Ja, ook in de kerk. Ja. Okay, hij vertelt Bijbelse verhalen en hij is kerkjournalist en schrijver van een boek. Begin hem te vragen, de vraag waarmee je alle dingen gaat zeggen... wanneer heeft u voor het laatst seks op het podium gehad? Ja, goeie vraag. Ik heb ooit voor Raoul Heertje, die maakte een programma Eerlijk Heertje. Toen zei ik aan je gast, zou je seks met me willen hebben? Dat moest hij. Iedereen. En zijn eerste was Meili Vos. De tweede was Maurice de Hond en zo. Het was een prachtige vraag. Je moet gewoon met iets beginnen wat niemand verwacht. Nou, dat breekt het ijs in ieder geval. Ja, dat breekt het ijs. Ja. En vorige week had ik samen met Myrthe de 333ste uitzending. Oké, dankjewel. Wat was je voornaam ook alweer? Benji. Achternaam? Heerschop. Dames en heren, Benji Heerschop, de onechtelijke buitenkind van Pieter Heerschop... gaat vannacht zijn debuut maken hier op Radio 1. Allemaal luisteren. Oké, dankjewel. Dankjewel, Pim. Gooi Hans maar erin op lijn 1. We moeten Hans, je mag je verhaal afmaken. Ga je gang, je hebt een minuut. Nou, gaan we doen. Mevrouw Peggy vroeg waarom ik haar niet sympathiek vond. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is het volgende. Ik sta achter haar punt dat er excuses gemaakt moeten worden. Dat mogen duidelijk zijn. Maar wat mevrouw Peggy doet, en daarom vind ik het niet zo heel erg aardig... is zeggen van de christelijke feestdagen, dan moet dat eruit en dan moet dat eruit. Laat anderen ook in hun waarde. Strijd voor je zaak, doet wat jij goed acht, maar gaat niet naar andere wijzen. Oh, en dat deze ook toen net Benji iets zei, van hij zei het woord ook. En dat vind ik niet sympathiek, dat je naar anderen wijst wat die anderen niet goed doen. Kijk naar jezelf en probeer datgene wat jij voor elkaar wil krijgen, probeer dat voor elkaar te krijgen op eigen kracht, zonder naar anderen te wijzen. Okay. Hans, je was ontzettend goed. En we moeten afbellen, want ik heb nog maar 3 minuten en ik moet nog afkondigen. Thanks, man. Tot de volgende keer. En je was een fantastische beller. Oké, gooi Sean op lijn 4 maar erin. Goedenacht, Sean. Hey, goedenacht. Dag, Sean. Oké, gooi Marcelo op lijn 2 er maar in. Ja, Sean is eruit. Hallo. Marcelo, je hebt 30 seconden. Ga je gang. Ja, Ja, ik wil net zoals Columbus ook het land gaan ontdekken. kan dat? Dat is een vraag voor uw bijzondere gast. En dan wil ik ook daar gaan heersen als heersen. En dan een nieuwe kolonie stichten. Oké, begin maar in Utrecht, doei. Oké, Peggy, we hebben nog heel korte tijd. Je hebt het laatste woord. Hoe vond je het weer? Nog iets kwijt? Ik zou het niet weten. Ik denk dat een heleboel van die mensen gewoon even nog moeten gaan uitvinden hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. Ik zei uitleggen wat je hebt bereikt vandaag, Peggy. Het gaat erom als mensen als Hans, want er luisteren heel veel mensen en dingen veranderen niet op één dag. Ja. Maar als jij mij hebt kunnen overtuigen dat Kitty Kottie een nationale feestdag moet worden, als jij mij hebt kunnen overtuigen waarom jij als zwarte vrouw geradicaliseerd bent om te zeggen, het is niet meer voldoende dat er een gezicht daar is, maar ook de achterliggende gedachte moet die van inclusiviteit zijn. Als je dat doet, dan gaan mensen vervolgens aan het denken zijn. En de maatschappij ga je nooit iedereen dezelfde kant prima op laten kijken. Ja. Maar dat is de winst die je vandaag hebt geboekt. En dat steentje wat je vannacht in de vijver hebt gegooid zal heel langzaam ergens leiden tot een storm van verandering. Geweldig. Wat ben je poëtisch, Prim. Hoe later de nacht... je weet als wij laat de nacht in gingen wat voor poëzie kwam. Ik heb hier een boek wat ik zo ga geven uit dank, maar ik moet naar de afkondiging. Dus ik heb maar een minuut. Staat de afkondiging maar. Waar is mijn muziek? Daar is hij. Want kijk, want zo'n coolie ben ik wel. Ik eindig wel met een hinderliedje. Dit programma werd gemaakt door techniek aan de bakken. Ja, Ruiz, Sidran, de regie, assistent, telefoon en verder. Alles achter de scherm. Hoofdredacteur, interacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek, kortom, de breed achter dit programma. Premsuur, Amjohan. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemoedige mensen die lid geworden zijn van Poot. En geheel gefinancierd door de Nederland verblevende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van het publieke omroep van uitkeringen bleven voorzien. En de dure gebouwen faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. Hierna de zender De Nacht op 1 met Benji Heerschop, de zoon van Peter Heerschop. Ik wist niet dat Peter nog een zoon had. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Poot. Leven de democratie. Leven emancipatie. Leven Kotti Kotti. Leven 1 juli als nationale vrijdag. Leven Peggy Burke. Leven de Europese economie. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1.